δίνε μου. Είστε έτοιμοι να απαντήσω live? Ναι, βέβαια. Ναι, το live, ναι. Δεν αγάπησα γυναίκα. Είμαστε στον αέρα. Το ξέρω, μου κάνεις ερωτική εξομολόγηση. Δεν λαχταρίσα κορμί. Λοιπόν, αν μας ακούτε, στείλετε μήνυμα Λαμπρινή, γιατί εγώ δεν έχω, μόνο η μάνα μου με ακούει. Λοιπόν, δεν έχεις εσύ, καλέ. Δεν έχω μηνύματα αγάπη. Δεν με αγαπάει κανείς πια. Άσημη. Τίποτα, κανείς δεν με αγαπάει. Θέλω να τραγουδάς το εμένα, δεν με αγάπησε κανείς. Α, δεν τραγουδάς λάθος πράγμα. Καλό, καλό. Αγαπώ, να ξέρεις. Για πιάστο να ακούσω. Να ακούσω. Δεν ξέρω. Εμένα δεν με αγάπησε κανείς. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν ξέρεις το εμένα δεν με αγάπησε κανείς. Το τραγούδι το ξέρω, δεν ξέρω τους στίχους. Έτσι. Σου έχω καζατζίδια μα γουστάρεις. Δεν ένιωσα ποτέ ένα χάδι. Πού είσαι μάνα να με δεις? Ναι. Δεν είναι δίπλα μου κανείς το τελευταίο βράδυ. Μ' αρέσει αυτό, γιατί ξεκινάμε χαρμόσυνα την εκπομπή. Έτσι, μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εμένα δεν με νοιάστηκε κανείς, ο πόνος μοναχά με ξέφρε, λέει. Εμένα μου ήρθε ένα άλλο. Μου έχουν πάρει τη χαρά και μου έχουν κόψει τα φτερά με δίκοπο μαχαίρι. Την ώρα που ξεχύλισε ο πόνος, την ώρα που με πνίγει ο ακαημός, αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Είναι πολύ προτεστάντικο για τα γούστα μου αυτό. Λες, λοιπόν, θα πεις καλησπέρα στον ακροατή, θα δώσεις ταυτότητα, δώσε παιδί μου ταυτότητα να πούμε ποιοι είμαστε. Γιατί δεν ξέρει ο ακροατής μου ποια είμαι. Λοιπόν, ακροατή μου εγώ είμαι και ο Δημήτρης Κούλαλης. Ναι, εμείς είμαστε. Ξαναήρθαμε. Πότε που δεν σπατά κούλα. Ναι. Ξαναήρθαμε. Δεν ξέρω αν σα είχαμε λείψει. Είμαι η Λαμπρινή Θωμά. Ποτέ δεν λέω ποια είμαι. Καλέ, με ξέρει ο κράτη. Τον Τάτσουν. Είμαστε σημασμένοι. Τον Τάτσουν του Press Project. Ναι. Η ενδυνάμει πολιτική κρατούμενη τη χώρα. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε. Ενδυνάμει πολιτική κρατούμενη τη χώρα. Καρέλια. Χρυσή Κασιτίνα Καρέλια. Μόνο αυτό έχω να πω σε αυτό το σχόλιο. Δεν μα νοιάζει. Λοιπόν, Λαμπρινή μου. Και σήμερα σκεφτόμουν ναι. να πρέπει να έχω τιμή σαν δημοσιογράφο. Δηλαδή, όχι τι τιμή δεν έχει. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω, κάθε δημοσιογράφο έχει μια τιμή. Ναι. Ναι, είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δω μου αλφα ποσό, εδώ μου τον τάδε μισθό και κάθομαι θρόνη. Εγώ, γιατί δεν έχω ορίσει μια τιμή? Μήπως πρέπει να ορίσω, να τη βάλω και στο βιογραφικό μου. Πόσο θα ξεκινούσαμε, Ναι. Πόσο χτιέσαι. Ναι. Θέλεις να μας στείλουν προτάσεις οι ακροατές στα πόσα πιστεύουν ότι αξίζει να ξεπουληθείς? Έλα, ζήτημα αυτό. Παιδιά, στείλτε. Πόσα ξεπουλιέται. Ναι, ναι, να στείλτε, ναι, να ξέρουμε. Ναι. Αλλιώς όταν δεν ξεπουλιέσαι έχεις άλλες τιμές, δηλαδή σου χτυπάνε διάφοροι τύποι. Όχι, την πόρτα. Εμείς 5 ευρώ. Για να μην ξεπουλιόμαστε, ναι. ζητάμε 5 ευρώ. Είναι γνωστό αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, η άλλη τιμή που σου κάνουν είναι, ας πούμε, να ενοχλήσεις. Τώρα με ακούς καλύτερα. Λέει ο ακροατής μου να δυναμώσει το μικρόφωνο. Είχα το τασάκι πιο κοντά μου από το μικρόφωνο. Τώρα ελπίζω να ακούει καλύτερα. Να μας πει αν ακούει. Αυτό το τασάκι. Το τασάκι μας κάνει τη ζημιά. Κάτσε να σε δυναμώσω λίγο. Δεν την είδες την εκπομπή μας. Είδα ένα κομμάτι. Είπα την τοποθέτηση του κυρίου Καμπαγιάννη. Γιατί όπως ξέρεις. Ιωάννα την Κούρτοβικ. Δεν πρόλαβα πάρα πολλά. Ξέρεις ότι έχω αρκετή δουλειά την Παρασκευή το απόγευμα. Αλλά νομίζω ότι η πρωτοβουλία που πήρε χθες ο σταθμός στο The Press Project ήταν σημαντική. Και θα το ξαναπώ ότι δεν χρειάζεται να συμφωνεί κάποιος πολιτικά με την ιδεολογική τοποθέτηση για να δει ότι εδώ μιλάμε για μια εγκληματική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η επισήμανση τηγόρου του κ. Καμπαγιάννη, του Θανάση του Καμπαγιάννη, ότι αυτή η εκπομπή εχθές, αυτό το ειδικό αφιέρωμα, έγινε απευθυνόμενο στους ανθρώπους της ΑΠΕΝ, ιδεολογικά και πολιτικά. Έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στα χέρια του κράτους και αυτή τη στιγμή ούτε και εγώ θέλω να σκεφτώ χειρότερο σενάριο ότι εν έτη 2021 σε μια ευνομούμενη κατά τα άλλα δημοκρατία όπως είναι η δική μας, ευνομούμενη σύμφωνα με τα δικά του μετά και σταθμά, να το διευκρινίζουμε γι' αυτό, θα έχουμε νεκρό από απεργία πείνας. Και... Ο Θεός να φυλάξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα mm-hmm. δεν θέλω να το σκέφτομαι και δεν το αντέχω στην 43η μέρα σήμερα. Mm-hmm. Και τι σημαίνει 43 μέρες απεργίας πείνας, όποιος θέλει ας ψάξει να δει σε ποια κατάσταση ήταν οι Ιρλανδοί οι καταδικασμένοι ως τρομοκράτες από τη Θάτσερ, κατάλαβες? Ναι, ναι. Εκείνη την εποχή. Γιατί κάποιοι από εμάς, έτσι που είμαστε μικροί μένα, αλλά λίγο μεγαλύτεροι από μικροί, θυμόμαστε και αρνούμαστε να ξεχάσουμε. Και είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Λοιπόν, υπήρχε, νομίζω ότι ο ακροατής μου, ότι λέω ότι μου κατέβει, μια μοντέλα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που λέγε για κάτω από 10.000 την ώρα δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι μου. Ναι. Είχε πει έτσι, ας πούμε, ότι έπαιρνε 10.000 την ώρα το κορίτσι για να κάνει catwalk, στα αγγλικά μου. Και, ναι, και έτσι κι εγώ δεν ανοίγω μικρόφωνο για κάτω από 1.000.000 την ώρα. Ένα εκατομμύριο. Θα βρεθεί κανείς. Ναι, ρε, εσύ. Είσαι πολύ φτηνή, Λαμπρινή Θωμά. Για μία ώρα καλά είναι. Όχι ρε. Κοίταξε, θα τα δώσω μετά στον Πουλή και στα παιδιά και θα γίνει το πρες ήτημα ελεύθερης δημοσιογραφίας. Θα έχω πουληθεί εγώ, αλλά θα έχουμε αγοράσει το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Με την έννοια και τηλεόραση κανονική, ρε παιδί μου. Και ραδιόφωνο 24 ώρες. Να με βλέπει και η μαμά μου στο γυαλί, βέβαια. Πάντα το ήθελε. Πάντα το ήθελε η μαμά μου αυτό. Θέλω να μας ενημερώσετε λίγο. Κάτι που σου είπα να βγούμε με κάμερα και είπες όχι, γιατί δεν είναι τα μαλλιά σου καλά. Παιδί μου, θα ήμουν όλη την ώρα σαν τη Σοφία Βούλτεψη. Το μαλλί πώς είναι. Δηλαδή, το μαλλί αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση. Γιατί δεν τώρα δεν είσαι σαν τη Σοφία Βούλτεψη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη... Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή το μαλλί έχει αυτονομηθεί από το κεφάλι, είναι σε μια δική του κατάσταση και παρακαλώ δεν θα ήθελα. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα, χιόνισε, θα κάνω το γνωστό αστιάκι, είδα μας πριμέρα, δεν γελάει κανείς οπότε συνεχίζω. Παρά αυτά όμως, δηλαδή παρά τη χαρά που μας έφερε και εδώ στα δυτικά προάστρια και στο κέντρο που είναι η Λαμπρινή, το χιόνι ήταν ο πιο ταξικός χιονιάς που έφερε χρόνια, έτσι. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν αδιανόητη. Έτσι. Να αρχίσουμε από εκεί. Ήταν πέρα από την ομορφιά αυτού του πράγματος που δεν μας είναι συνηθισμένο, που το αγαπάμε όλοι όταν το βλέπουμε. Εδώ πέρα, όχι στον Ευρωκόπη. Στον Ευρωκόπη τους είναι μία συνήθεια. Έτσι, στην Αθήνα, η Αθήνα έχει 222 μέρες, το θυμάμαι λόγω των διαριών αυτό. Ηλιοφάνεια το χρόνο. Ναι. Έτσι. Δεν είναι, οπότε είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο, ας το πούμε έτσι. Είδες ξαφνικά, Στέφανο Μάνο διάβαζες κι εσύ. Διάβαζα Στέφανο Μάνο. Είδες ξαφνικά, ναι. Αλλά σκέψου και το άλλο. Κουμούνια και παντού. Έχουμε αυτή την εντύπωση ότι στην Εκάλη μένουν μόνο πλούσιοι άνθρωποι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που κληρονόμησαν χωράφια και έχουν φτιάξει ένα σπιτάκι, και όχι πάρα πολλούς, ξέρω τρεις οικογένειες, θα το πω συγκεκριμένα. Και μένουν στην περιοχή των πλουσίων. Κατά τύχη. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, του Στέφανου Μάνου. Ο οποίος Στέφανος Μάνος μας βγήκε από τα αριστερά, έτσι. Έτσι είναι. Μας βγήκε πάρα πολύ. Έχει δίκιο. Γιατί δηλαδή δεν πληρώνει αυτός λογαριασμούς. Δεν ξέρω. Δεν πληρώνει να κινεί το αμάξι του, πώς το λένε αυτό. Τι είναι, λιάπηση είναι να μην πληρώνει το... Δεν είναι Νέα Δημοκρατία άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, καταλήξαμε ότι τα δέντρα έχουν ατομική ευθύνη. Εκείνα αυτά είναι και μόνο. Κανείς άλλος δεν έχει ευθύνη σε αυτήν την χώρα. Αυτό πάντα ήσχε, γιατί τα δέντρα στην Ελλάδα ως γνωστόν κάποια εποχή ψηφίζανε. Ψηφίζανε κιόλας. Είναι μια, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν έχουν δικαιώματα αφού ψηφίζουν. Παιδί μου, σου λέω, εδώ νομήθηκαν και έριξαν. Αυτά φταίνε που ρίξανε την τάση και οι άνθρωποι έχουν μείνει πόσες μέρες χωρίς ρεύμα. Και κατ' επέκταση και χωρίς νερό. Παιδιά, θα το χαμηλώσω το μικρόφωνο. Κατ' απέτηση του λαού. Καταλαβαίνεις, Λαμπρίνη, όταν το απαιτεί ο λαός, να μην ακούγουμε εγώ πάρα πολύ. Αυτό, φήμωση μέχρι και τελευταία είπες στιγμή. Λαός και θυμήθηκα αυτόν τον συμπαθέστατο άνθρωπο που βγάλαμε χτες από το ΚΚΕ. Πρέπει να το ξαναβγάλουμε κάποια στιγμή, να μιλήσουμε για αυτό το νομοσχέδιο και να βγάλουμε και κάποιον ακόμα. Όταν υπάρχει τέτοια συμφωνία και από το ΜΕΡΑ για τέτοιους νόμους και ίσως και την κυρία Κούρτοβικ ή το Θανάση τον Καμπαγιάννη, όποιον μπορεί, στην εκπομπή στο ραδιόφωνο, να συζητήσουμε ακριβώς το καθεστώς για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή όλη η ιστορία έχει φέρει στο φως ξανά τη φρίκη που ζουν οι άνθρωποι στις φυλακές. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Και θέλω, επειδή αυτός ο άνθρωπος στάθηκε ειδικά, σημείωσες όνομα ή όλα εγώ? Όλα. Όλα εγώ. Δεν αντέχω πια. Όλα. Τι να κάνω, είμαι μικρή ακόμα και αντέχω. Λοιπόν, έπεσε χιονάκι. Ανακάλυψα ότι οι γάτες μου το μισούν και οι δύο το χιόνι. Κάνουνε κράτορα το χειμώνα να λήξει. Πέρα από εμένα μισούνε και το χιόνι οι γάτες σου. Εσένα δεν σε μισούν οι γάτες μου, εσύ μισείς τις γάτες, αλλά ας μην μιλήσω άλλο. Ας το λήξουμε εδώ. Ας μην μιλήσω κι αυτό. Ας το λήξουμε εδώ. Ας το λήξουμε εδώ. Ναι. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπήκε σε αυτό το γάτα. Μόνο αυτό σου λέω. Και το ξαναδεχτήκαμε. Η οποία γάτα όμως μου έχει μεγάλη δυναμία και αγάπη, έτσι. Παιδί μου, σε όλους τη φωνάζουμε χαϊδευτή γάτα. Αυτή είναι μια γάτα χαδιάρα. Μόλις δει άνθρωπο τρέχει να κάνει χαρούλες. Μα ξέρεις την ακροατή εκείνη τη στιγμή που πίνω εγώ τον καφέ μου, να μου έρχεται τόσο να σκαρφαλώνει τον ώμο μου και να γίνω μελούτσα στον καφέ. Δεν έβρισα τη γάτα. Την ταραχή έβρισα. Τη γάτα. Την ταραχή. Για ολόστιλες. Ναι, το έκανα. Αυτή η γάτα θα πάει στον παράδεισο μια μέρα, να ξέρεις. Γάτα δική σου για να πάει στον παράδεισο αποκλείεται. Αποκλείεται. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Να πούμε επίσης ότι, ξέρεις, πέρα από την αυτονομία των δέντρων, κλείνουν αυτόνομα και οι δρόμοι στην χώρα αυτή. Και θα έχουμε έναν καλεσμένο στη δεύτερη. Χωρίς ματ, είναι αλήθεια. Χωρίς. Αλλά με την πολιτική εισήγηση του πολιτικού προϊστάμενου των ματ, του κυρίου Χρυσογοίδη. Και θα είναι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δύο καλεσμένους θα έχουμε σήμερα. Ο πρώτος θα είναι ο οικονομολόγος και δημοσιογράφος, αρθρογράφος, ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Ο οποίος, τον αγαπάμε πολύ. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο οποίος έχει αρθρογραφήσει σχετικά με τον λόγο που αφενός οδηγηθήκαμε στο χάλι, γιατί μιλάμε για χάλι, με τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, να μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Έχει κάνει μια πολύ έρευνα. Επισταμένη έρευνα. Ναι, και να μας εξηγήσει επίσης και τον λόγο που έκλεισε η Νέα Οδός, γιατί στη Νέα Οδό ανήκει το συγκεκριμένο κομμάτι της Εθνικής Οδού, πριν καν χιονίσει. Και στο τελευταίο μέρος, την τελευταία στροφή της γλυκιάς εκπομπούλας μας, όπως λέει και η Λαμπρινή, θα έχουμε τον Νικόλαο Πλατή, έναν συγγραφέα ο οποίος κατ' εμέ είναι από τις φωνές που θέλουμε να δίνουμε βήμα σε συγκεκριμένο ραδιοφωνικό χώρο, σχετικά με την Επανάσταση του 1821 και ακόμα πιο συγκεκριμένα σχετικά με την μεγάλη προσωπικότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφού πρώτα μας ανεχθείτε για μία ολόκληρη ώρα. Διεθνή τι είχαμε, είδες Αυστραλία καθόλου? Αυστραλία τι γίνεται καλέ? Τι γίνεται στην Αυστραλία? Ουσιαστικά ήρθε η Facebook να δείξει ποιος κάνει κουμάντο, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η προσπάθειά της. Ταυτόχρονα. Δηλαδή ο Ζούκεμπερκ τώρα για να δείξει ότι οι αδένες του λειτουργούν πρέπει να πάει στην Αυστραλία? Γιατί στην Αμερική τους τις κόβει το Κογκρέσο? Τους τις κόβει, πιστεύεις? Τους έχει μαζέψει τώρα ξανά να τους τραβήξει αυτή. Ποιος, ο Biden? Το Κογκρέσο. Ναι. Ότι δεν μπορούν να επιτρέπουν λόγω μίσους και τέτοια. Και έχουμε το φοβερό αυτό, πάρα πολύ με διασκεδάζει. Η Δημοκρατική είναι ελευθερία του λόγου, δεν περί αυτού πρόκειται. Και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι υπέρ. Εντάξει, γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να βγαίνει ο κάθε κανόν κουανόν του, κατάλαβες. Οπότε δεν μας νοιάζει εμάς, ελευθερία του λόγου να υπάρχει. Ελευθερία του λόγου να υπάρχει, απλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι την Αμερική την έχεις γυρίσει, την έχεις μελετήσει αρκετά καλύτερα από μένα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά όντως τη διάδοση του ρατσιστικού λόγου και του μυσαλόδοξου λόγου στα social media της Αμερικής. Αυτά δεν λύνονται και δεν πρέπει να λύνονται δικαστικά και νομοθετικά. Εγώ μαζί σου. Αυτό, έτσι, πέθανε πριν λίγες μέρες ο Λάρι Φλιντ. Ελπίζω να έχει δει ο ακροατής μου την ταινία, άμα δεν την έχει δει να τη δει. Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Λάρι Φλιντ. Νομίζω ελληνικά παίχτηκε με τον τίτλο Λάρι Φλιντ, ο οποίος έβγαζε το χάς. Έβγαζε ένα πορνοπεριοδικό κατώτερο του Playboy, πρέπει να πω. Με πιο ζουμερέ κορίτσια όμως. Δηλαδή, κατάλαβες, ήταν πιο λαϊκό, ρε παιδί μου, και τις έδινε και καουμπόισες και τέτοια. Τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος χρειάστηκε κάποια στιγμή να πάει να υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου μέσω της τσόντας. Τσόντας για εκείνη την εποχή, σήμερα αυτό δεν είναι τίποτα. Στα δικαστήρια, γιατί την είχαν πέσει οι χρήμανοι της Αμερικής. Λοιπόν. Δεν μπορείς να περιορίσεις, δεν πρέπει να περιορίσεις την ελευθερία του λόγου. Κανείς δεν καταδικάζεται και δεν πρέπει να καταδικάζεται για λόγο. Ο λόγος είναι κάτι που πρέπει να παραμένει ελεύθερο, ό,τι και να γίνει, κατά την προσωπική έτσι. Με την οποία θα συμφωνήσω και εγώ. Απόλυτα. Και ήταν μια κουβέντα την οποία την έχουμε κάνει ξανά και στον αέρα αυτή, έτσι, όταν έγινε η επίθεση στο Καπιτόλιο. Έτσι, ναι. Από εκεί και ύστερα περνάμε στο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει η ίδια η κοινωνία να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι στην Αμερική ο λόγος μίσους γίνεται και έργο μίσους πολύ συχνότερα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιγράφουμε νόμους. Μια κοινωνία που είναι συστημικά ρατσιστική, έτσι. Μια κοινωνία η οποία είδε παιδιά 19 χρονών επειδή ήταν ομοφυλόφιλα να δολοφονούνται φοιτητές. Είμαι από τους συμφοιτητές τους πριν 15 χρόνια. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Από εκεί και ύστερα λοιπόν, δεν μπορείς ταυτόχρονα να θεωρείς ότι όλες οι κοινωνίες είναι έτσι κάνει. Ή ότι η δική μας η κοινωνία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι θα κάνουμε, θα μας κυνηγάνε οι Μπογδάνοι, ας πούμε. Μην το λες τώρα αυτό. Πηγαίνεις φυρί-φυρί. Για ποιο από όλα πάω? Δεν ξέρω. Ήδη έχω. Έχεις? Έχω και εμένα. Ναι, έχω. Α, για πέ, θες να το μοιράσω με τον ακροατή? Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι μια υπόθεση που αφορά το Πατριαρχείο και μου ήρθε ένα εξώδικο από τον Νέο Χαλκιδόνας. Για το ρεπορτάζ που έκανα σχετικά με την. Δεν πειράζει. Είχαμε την τιμητική μας. Υπήρχε τιμητική αυτό το διάστημα. Φαίνεται... Έχουμε και άλλα εξώδικα. Έχουμε και άλλα εξώδικα. Έχουμε, εντάξει, δεν είναι. Κατάλαβες γιατί? Γιατί πατάνε στο νόμο περί τύπου όπως τον κάνανε για να υπερασπίζονται τα δίκαιά τους. Υπερασπίζονται όχι τα δίκαιά τους, τα συμφέροντά τους. Πατάνε στο πώς είναι ο νόμος περί τύπου για να έρθουν να σου πούνε, κοίταξε, μπορώ να σε ελευθερέψω οικονομικά με κάθε τρόπο, ας πούμε. Και το κυριότερο να μην ξαναγράψεις ποτέ. Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό λέγαμε και πούμε το αστείο, κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό που λέγαμε για τη τιμή. Γιατί πλέον τα εξώδικα πάνε και έρχονται. Τα εξώδικα πάνε και έρχονται προς οποιονδήποτε δεν μπορεί να ελέγξει. Ή συγκεκριμένη κύκλη αυτό... γύρω από την κυβέρνηση. Ή συγκεκριμένη κύκλη γύρω από την κυβέρνηση. Και... νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα... φανερό αυτό και την εβδομάδα που πέρασε. Θα το σχολιάσουμε, δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Με όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, με την υπόθεση Λιγνάδη και ό,τι έχει αποκαλυφθεί από εκεί και πέρα. Είχαμε εχθές και αυτά που θα... Ναι. Έτσι, πες το. Είχαμε εχθές και την τοποθέτηση της κυρία Υπουργού σχετικά με το θέμα. Δεν ξέρω, Λαμπρινή, εσένα σε έπεισε? Παραπλανήθηκε η κυρία Μενδώνη κατά τη γνώμη σου? Τι λες τώρα, ξέρεις τι ηθοποιά ο Λιγνάτης, αυτό δεν είπε η γυναίκα, ότι είναι ηθοποιά ουσιαστικά, άμα το δεις, γιατί σκέψου το, έτσι, τι είπε? Ναι, είπε, ναι. Τι ηθοποιάρα είναι που με ξεγέλασε αυτό το αγόρι, που εγώ το πίστεψα και αυτός μου έκλεψε την αθωότητά μου, γιατί εγώ πίστευα ότι όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή, και τα λέει αυτά. Και από κάτω δεν έχει ντομάτες. Και να πούμε γιατί ότι ήταν και σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον η κυρία Υπουργός εχθές, έτσι. Παίζει και αυτό, έχει και αυτό το ρόλο του. Προσωπικά να πω... Νομίζουν ότι ο κόσμος είναι χαζός. Νομίζουν ότι ο κόσμος είναι χαζός. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Και όταν θα έρθει η ώρα θα το πληρώσουν άσχημα. Και δεν εννοώ την ψήφο. Γιατί αυτό είναι το ελάχιστο. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και όταν σκάνε αυτά τα σκάνδαλα και φαίνεται ότι η βρωμιά έχει φτάσει σε απίστευτο βάθος, ότι καλύπτουν ο ένας τον άλλον, ότι το μικρό του χωριό, το κολονακιώτικο ή το βορειοπροαστήτικο, δεν ξέρω τι είναι, εκτίθεται, έχουν δύο λύσεις. Η μία, να θυσιάσουν κάποιον. Βλέπουμε ποιον. Mm-hmm. Για να μην βγουν τα υπόλοιπα. Η δεύτερη, να επιτεθούν σε οποιονδήποτε τολμάει να βγάλει οτιδήποτε παράλληλα, ώστε να σταματήσει η διαρροή, να σταματήσει να... Και θέλω να πω αυτό, θυμάσαι ότι πριν βγει η ιστορία για το Λιγνάδη, συζητάγαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία πότε θα βγει το όνομα του Λιγνάδη. Είναι μία λύση. Ξέραμε, είναι μία, αλλά δεν έπρεπε κανείς να μιλήσει ακόμα. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα που συζητάμε. Και οι άνθρωποι που υποστεί ότι έχουν υποστεί δεν θέλουν να μιλήσουν, φοβούνται ακόμα την ισχύ αυτών των ανθρώπων. Για να φτάσουμε να αποκαλυφθούν όλα, πρέπει να βρεθεί κουράγιο από τον κόσμο. Αν τον κόσμο λοιπόν τον κρατάς λιγότερο πληροφορημένο ή του δίνεις κάποιον να τον ξεσκίσει, ένοχο, δεν με νοιάζει. Και του αρκεί αυτό, μετά μπορείς να καλύψεις όλες τις άλλες βρωμιές, σαν τη γάτα. Και εμένα η τοποθέτησή μου, η οπτική μου πάνω κάτω σε αυτό το μήκος κινείται. Εκείνο το οποίο βλέπω, το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα, είναι μια συστηματική προσπάθεια να ελεγχθεί όλο αυτό, να υποβαθμιστεί σε πρώτη φάση και να ελεγχθεί. Νομίζω ότι... είναι τέρας ο Λιγνάδης, ρε παιδί μου, και όλοι άλλοι είναι μια χαρά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται μία προσπάθεια να μαζευτούν τα αμάζευτα από την πλευρά του ΜΑΤ. Θεωρώ ότι σε μια πρώτη ανάγνωση, ξέρεις, αυτή η προσπάθεια να καπηλευθούν το θάρρος και το σθένος της Σοφίας Μπεκατόρου να βγει και να δηλώσει όσα δήλωσε, αυτή τη στιγμή φαίνεται να τους γυρίζει μπούμερανγκ. Δεν ξέρω αν πρόκειται για πολιτικό αναλφαβητισμό ή για μια απίστευτα ερασιτεχνική παράσταση. Δηλαδή, τι θέλω να πω... Πρόκειται για αλαζονία. Ναι, ενδεχομένως και αυτό. Είναι η αλαζονία της εξουσίας που έχει σκορπίσει και πολύ χρήμα για να θεωρεί ότι ελέγχει τα πάντα. Και όλη η πολιτική αυτής της κυβέρνησης είναι μια πολιτική τέτοια. Ελέγχου. Δεν νομίζω, Λαμπρινή, ότι θα ήταν λάθος εδώ να συνδέσουμε, ξέρεις, αυτό ακριβώς περιγράφεις τώρα, με την όλη έτσι, αλαζονική στάση που έχει κρατήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση κοντά 2 χρόνια και δει με όλα όσα έχουμε δει το τελευταίο πεντάμινο από την πλευρά της, θες μία υπάρνηθα, μία Ικαρία, μία τα... ξέρεις αυτό το στυλάκι, εμείς είμαστε το κράτος που... πρεσβεύει αυτή τη στιγμή το προπό. Νομίζω ότι αν τα συνδέσεις όλα, φυσικά με την ιδιαίτερη πολιτική απόχρωση που έχει το κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα, θα καταλάβεις ότι όντως καταλήγουμε σε μια σιγουριά για το ότι εμείς είμαστε η εξουσία, εμείς είμαστε το κράτος, η οποία δεν ξέρω πόσο θα μακροημερεύσει πολιτικά. Δεν ξέρω αυτό, δηλαδή, ναι, πόσο θα βγει. Φυσικά αυτή τη στιγμή, για να είμαστε εντάξει με τους εαυτούς μας, δεν ζούμε σε μια επαναστατική ή προεπαναστατική. Μην γελιόμαστε. Λοιπόν, προεπαναστατική, ότι δεν ζούμε, το λες εσύ. Κάτσε. Λέω αυτό το οποίο. Επαναστατική πιστεύω. Ακόμα δεν ζούμε. Προεπαναστατική φυσικά και ζούμε, διότι όλες οι περίοδοι που δεν είναι επαναστατικές είναι προεπαναστατικές. Είμαι σίγουρος ότι έχεις εσωτερική καλή πληροφόρηση και ελπίζω να επαληθευτείς εσύ και όχι εγώ. Έτσι, λοιπόν, Μετά θα μας φάξετε, όπως ναι, πάντα. Ναι, τα γνωστά. Δεν είναι, να σου πω τώρα μεταξύ μας. Υπάρχει εκπομπή που να μεταναφέρεις, πες μου. Μία φορά. Ναι, έχουν γίνει εκπομπές, δεν το αναφέρω. Απλώς να πάω από τα χεράκια σου, ονειρεύομαι στην Επανάσταση. Δεν με πειράζει. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να γίνει έρχεται δεν πειράζει. Και το λέω ακροατή και ακροάτριά τη, δεν θα είναι πολιτικοί λόγοι. Θα είναι αμιγώς προσωπική. Λοιπόν, οφείλω εδώ επίσης να σημειώσω κάτι για την εβδομάδα που πέρασε, γιατί πάντα στο πρώτο μισάωρο κάνουμε έτσι την ανασκόπηση. Πρόσφατα, όπως ξέρεις, έγραψα ένα άρθρο σχετικά με τις απαγωγές των μυγάδων παιδιών από τους Βέλγους, ναι, την περίοδο της απεικιοκρατίας στο Κονγκό. Ήτανε πολύ ωραίο άρθρο, Δημήτρη μου. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτήν τη συνέντευξη, παύλα υλικό που άντλησα για το άρθρο που έχεις πάρει από αυτήν την σπουδαία προσωπικότητα, η οποία δεν βρίσκεται κοντά μας πια, και θα ήθελα να μοιραστείς μερικά details από αυτή τη συνέντευξη με τον ακροατή. Καθότι, εντάξει, το άρθρο όποιος θέλει μπορεί, αλλά νομίζω ότι και η συνέντευξη αυτού του ανθρώπου είναι και ο λόγος που ειλικρινά ορισμένες φορές σε ζηλεύω για αυτά που έχεις προλάβει να ζήσεις. Και το λέω και εδώ και δημόσια, έτσι. Να είμαστε καλέ, ξεκάθαροι. Μια χαρά θα τα προλάβετε όλοι σας. Απλώς εγώ κάνω αυτή τη δουλειά τώρα από το 85, πόσα χρόνια είναι. Είναι πολύ καλό. Πάμε παρακάτω. Είναι 35-36 ναι, χρόνια. Άσταμα, μετά, δεν είναι λίγο. Πάμε. Και επίσης θέλω να σημειώσω ειλικρινά, μπείτε, αναζητήστε στο The Press Project τη συγκεκριμένη συνέντευξη μετά από όσα θα μας πει και η Λαμπρινή. Έχει αρκετό ενδιαφέρον. Πριν προχωρήσουμε και επίσης και δώσεις τα details που σε παρακάλεσα, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να βάλουμε χορηγό και να επανέλθουμε. Ναι, βέβαια. Κλείνω μικρόφωνο. Ναι. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστή για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δίμκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80. Ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική, η Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη κυκλοφορία από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Επανήλθαμε. Ακούσαμε χορηγό. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εμιλία μου το ίδιο. Νομίζω όμως ότι όσα έχει να μας πει η Λαμπρινή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τη συγκεκριμένη συνέντευξη θα σας κερδίσουν ακόμα παραπάνω. Να πούμε, Λαμπρινή, καταρχάς για ποιον μιλάμε, έτσι. Russell Means, έναν από τους μεγάλους αγωνιστές του Ινδιάνικου κινήματος από τη δεκαετία του 60. Έναν άνθρωπο που το ξέρουν και ακροατριά μου από τις ταινίες. Γιατί έπαιζε το μπαμπά στον τελευταίο των Μοϊκανών. Έπαιζε το Σαμάνο στο Natural Born King. Δηλαδή είναι γνωστή φυσιογνωμία, αλλά άφησε το Hollywood. Και όσο ήταν στο Hollywood ήταν αγωνιστής, αλλά άφησε το Hollywood ακριβώς για τον αγώνα για τους Λακώτα. Το 2008 που πήγαμε να τον βρούμε μαζί με τον Νίκο το Βεντούρα, πήγαμε για έναν απλό λόγο. Είχε αποφασίσει να αποσύρει τους Λακώτα από όλες τις συμφωνίες με τους Λευκούς. Γιατί ακριβώς δεν γίνονταν τίποτα. Και φτάσαμε σε ένα τόπο που καταλάβαινε στον αγώνα αυτού του ανθρώπου και αυτών των ανθρώπων. Κάμια τρύπα μες στην Αμερική, η οποία είχε νούμερα σαν τη Σιέρα Λεόνε, μέσω όρο ζωής τα 27 χρόνια. Ένα νοσοκομείο στα 50 μίλια, τα οποία είναι πόσα χιλιόμετρα, 70, 70 ναι, κάτι, κάπου εκεί. Από τα χωριά. Δηλαδή γινόταν ένα τροχαίο. Και για να έρθει να σε πάρει το, έτσι, έπρεπε να περάσει μία ώρα, ίσως και παραπάνω. Και άλλη μία για να σε πάει στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα, πέρναγε στους δρόμους και ήταν σταυροί, γιατί βάζουν, όπως έχουμε εμείς αυτά τα εκκλησάκια, βάζουν σταυρούς, για παιδιά 18 και 20 και 25 χρονών. Πιωμένα, πολλές, έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα γι' αυτό, για τη σχέση της αποικιοκρατίας με τον αλκοολισμό. Δεν είναι οι εξαρτήσεις και η αποικιοκρατία συνδέονται. Άμεσα μπορούμε να πούμε. Σφιχτά. Άμεσα μπορούμε να πούμε. Έτσι, συνδέονται πολύ σφιχτά. Και πήγαμε να τον βρούμε, λοιπόν, είχαμε καταφέρει να τον βρούμε, να κλείσουμε το ραντεβού και περιμέναμε μια μισή ώρα απ' έξω. Γιατί είχε γίνει το εξής. Είχε παραιτηθεί όλη η αστυνομία Ινδιάνικη. Γιατί είχε παραιτηθεί. Οι Ινδιάνοι υποτίθεται ότι έχουν δικιά τους αστυνομία μέσα. Α, δεν λέω ηθαγενής, δεν χρησιμοποιώ άλλο όρο, γιατί ο ίδιος ήθελε να λέω Ινδιάνοι. Έλεγε πρέπει να θυμόμαστε συνέχεια από πού ερχόμαστε. Είναι σαν οι μαύροι να λέγανε Νίγκερ, αλλά ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι πολιτικό και σημαντικό. Και να πω εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά να πούμε εδώ και το ρεπορτάζ δηλαδή που έκανα και εγώ, ότι υπήρχε πάρα πολύ συγκεκριμένος λόγος που επέμενε αυτός ο άνθρωπος να αυτοχαρακτηρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπήρξαν συστηματικές προσπάθειες, δηλαδή από τη μία η αποικιοκρατία, πώς έχουμε καταλάβει ότι λειτουργούσε, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στο Κονγκό, όχι μόνο στην Ινδία. Τη μία λοιπόν υπήρχε το σπαθί, ωραία, και από την άλλη υπήρχε, να το πούμε ρε παιδί μου, μια προσπάθεια να γίνουν γεννήτσαροι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή πλήρης απομάκρυνση από τις ρίζες των λαών. Το κοινό σημείο ανάμεσα σε αυτό που περιγράφει η Λαμπρινή και σε αυτό που είδα και εγώ μετά την έρευνα για το Κονγκό και τη συγκεκριμένη περίπτωση με τις απαγωγές των παιδιών μυγάδων, είναι ότι ακριβώς επειδή μιλάμε για καθεστώτα που αισθάνονταν ως απειλή αυτούς τους ανθρώπους για τη σταθερότητά τους, φανταστείτε δηλαδή τι είναι για ένα καθεστώς αυτή τη στιγμή που πρεσβεύει και συνεχώς πυθικίζει την ανωτερότητα υποτίθεται των λευκών Ευρωπαίων κτλ. Κτλ. Τι είναι να έχεις την απτή απόδειξη ότι οι μυγάδες ή οι μαύροι δεν είναι κατώτεροι από εσένα. Αντίστοιχα, τι είναι να έχεις την απτή απόδειξη ότι οι Ινδιάνοι δεν είναι κατώτεροι από εσένα. Εκείνο λοιπόν που καταλαβαίνουμε ως κοινή συνιστόσα και των δύο περιπτώσεων είναι ότι συστηματική βία που ασκούνταν από την πλευρά των αποικιοκρατικών μηχανισμών και δυνάμεων, υπήρχε λοιπόν και μια προσπάθεια πλήρους εξάλληψη πολιτιστικού στοιχείου ένωνε αυτές τις κοινωνικές ομάδες με το παρελθόν τους. Και αυτό είναι νομίζω Λαμπρινή ξεκάθαρο και μέσα στη συνέντευξη. Έτσι. Εκεί δηλαδή υπήρχε και η ένωση που πήρα και εγώ το κομμάτι και το συνέδεσα με το Κονγκό. Και εκεί είναι ένα σοβαρό ζήτημα, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουν αυτό των ανθρώπων και πώς την αντιμετωπίζουν οι Αμερικάνοι την ιστορία αυτών των ανθρώπων και όσα έχουν περάσει. Δηλαδή υπάρχει ακόμα ένα άρθρο στο Press, για όποιον παλιό, περσινό, για το Thanksgiving Day. Έτσι. Μια υπόμνηση της γενοκτονίας είναι για αυτούς τους ανθρώπους, το Thanksgiving Day. Σας ταΐσαμε, σας σώσαμε, σας προστατέψαμε, σας μάθαμε να ζείτε στον τόπο μας και μας σκοτώσατε. Υπάρχει στη μνήμη, να θυμίσω, για μένα ας πούμε, ένα από τα πρώτα πράγματα που με συγκίνησαν, γιατί έχω τη σχέση που έχω με τη μουσική, ήταν το τραγούδι του Τζόνι Κάς για τον Άιρα Χέις, που είναι μια αληθινή ιστορία. Έτσι, που έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ήρωας του πολέμου, ένα πείμα, από την φυλή των πείμα, κάποια στιγμή ας πούμε γυρίζει πίσω και είναι ένας μεθύστακας, δεν είναι πια ήρωας, ένας άνθρωπος που του έχουν πάρει τη γη του. Ένας άνθρωπος που μπορεί να πεθάνει σαν σκουπίδι κανένας. Και ο Άιρα Χέις είναι ένας από αυτούς οι οποίοι σηκώσαν εκείνη τη σημαία σε εκείνη την περίφημη στην Ιβοζή. Λοιπόν, έχεις επίσης τους speakers. Code talkers, να το πω σωστά, νομίζω. Το code talkers. Το ότι στηρίχτηκαν στην αποκρυπτογράφηση οι Αμερικάνοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω στις γλώσσες των Ιθαγενών. Των ίδιων που εξόντωναν εκείνη την ώρα. Έλεγα για την περιοχή που πήγαμε. Στην περιοχή που πήγαμε, το ταχυδρομείο, έχουμε πει το 2008, έγινε το 1991. Για πρώτη φορά απέκτησαν ταχυδρομείο οι άνθρωποι σε όλη την 50 μίλια μέσα. Το 1991 επί Κλίντον. Και είχαν πάλι μια ταμπέλα να απ' έξω. Γιατί απέκτησαν ταχυδρομείο. Σε μια περιοχή. Α, έλεγα για την αστυνομία που παραιτήθηκε. Mm-hmm. Παραιτήθηκε όλη η Ινδιάνικη αστυνομία, διότι μόνο η Ινδιάνικη αστυνομία μπορεί να επέμβει στις περιοχές, αλλά για Ινδιάνους. Οπότε η Ινδιάνικη αστυνομία συλλαμβάνει έναν άσπρο που πάει και πουλάει πρέζα στα παιδιά. Και έρχεται η λευκή αστυνομία, παρελαμβάνει. Και διώκονται οι αστυνομικοί Ινδιάνοι που τολμήσαν να τον συλλάβουν. Το καταλαβαίνεις, να το ξαναπώ. Είναι ναι, νομίζω και στον ακροατή είναι απόλυτα κατανοητό. Λοιπόν, αυτό. Δηλαδή, είσαι αστυνομικός που έχεις δικαίωμα να δράσεις μόνο κατά Ινδιάνων και αν πιάσεις και έμπορο που σου σκοτώνει τα παιδιά σου, γιατί μίλησαμε πριν για τη σχέση με την εξάρτηση, σε αυτή την περίπτωση δεν έχεις δικαίωμα να φύγεις εσύ, είσαι παράνομος. Μόνο ο λευκός μπορεί να συλλάβει λευκό. Σήμερα. Σήμερα. Οπότε... Και αυτό είναι το παραμύθι περί αυτονομίας. Mm-hmm. Έτσι. Και νομίζω σε αυτό εδώ... που έλεγες για τα παιδιά και το παιδομάζωμα να πάμε. Καλά, αυτή γιατί είναι... δεν είναι μόνο στην Αμερική. Όχι, βέβαια. Έτσι. Πες τα. Τικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη αφορμή και ευκαιρία να θυμηθούμε εκείνη την ειδησούλα που ερχόταν στα πρακτορία των εφημερίδων το μακρινό 1998, Λαμπρινή, θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν η ιστορία της δολοφονίας της Σεμίρα. Η Σεμίρα ήταν μια νεαρή γυναίκα τότε από την, η οποία είχε προσπαθήσει να ξεφύγει από έναν γάμο με έναν κατά πολύ μεγαλύτερο της άντρα, ο οποίος κουβαλούσε από ό,τι φαίνεται και έναν φόνο ήδη μιας εκ των συζύγων του. Η Σεμίρα λοιπόν ήρθε στο Βέλγιο και ουσιαστικά προσπάθησε να χτίσει τη ζωή της εκεί. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες επαναπροώθησης, να το πω ευγενικά και κόμψα, είδες, βλέπεις, και εγώ ακολουθώ τη βορείδια λογική και συνταγή, γλυκά το λέω, λοιπόν, προς την Νιγηρία. Σε μία από αυτές, ενώ την είχαν δεμένοι Βέλγοι αστυνομικοί και άντρες της φρουράς του αεροδρομίου, σε ένα, για την ώρα ας αφήσουμε ως μικρή λεπτομέρεια, θα τα πούμε μετά, τι είδους αεροπλάνο. Την είχαν δεμένη λοιπόν πιστάγκωνα, χέρια πόδια, και ουσιαστικά η γυναίκα αυτή τι έκανε, άρχισε να τραγουδά. Από ό,τι φαίνεται τους ενόχλησε πάρα πολύ το τραγούδι της. Άρχισαν να της βάλουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Αυτό κράτησε 11 λεπτά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τότε σε ένα νοσοκομείο των Βρυξελών, όπου και λίγο μετά πέθανε. Οι αστυνομικοί τότε, οι εμπλεκόμενοι, 5 τον αριθμό, ουσιαστικά τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, πέρασαν δίκη, αλλά οι ποινές που είχαν ήταν όλες με ανασταλτικό χαρακτήρα. Να πούμε τότε ότι εκείνη την εποχή, μετά από το σάλο που έχει ξεσπάσει, παρετείται ο Υπουργός Εσωτερικών, γίνεται διακομματική επιτροπή, εδώ είναι το ωραίο της υπόθεσης, αποφασίζεται να σταματήσει η τεχνική με το μαξιλάρι, να συνεχίσουν όμως να είναι αυτοί οι άνθρωποι παναπατρισμού τους δεμένοι πιστάγκωνα, και το κυριότερο, εκεί καθιερώνεται για πρώτη φορά, γίνεται η πρόταση μάλλον για απευθείας πτήσης τσάρτερ. Φεύγουν όπως είναι. Τώρα θα μου πεις πού τα θυμήθηκες όλα αυτά. Νομίζω ότι μία εικόνα από το καράτεπέ αυτή τη στιγμή είναι αρκετή για να σταματήσει κάθε κουβέντα εδώ. Και αν σας φαίνεται λίγο άσχετη η συζήτηση πώς συγκρίνουμε μία δολοφονία από την αστυνομία με αυτά που βλέπουμε στο καράτεπέ, νομίζω ότι το να αφήνεις ανθρώπους πεταμένους στο χιόνι σε τέτοιες άθλιες συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις σαν αυτές στη Μόρια. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, Λαμπρινή. Λοιπόν, είναι καλό να θυμόμαστε ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Ακρίβως. Είναι πάντα καλό να το θυμόμαστε. Ακρίβως. Ότι αυτή η φρίκη είναι συνέχεια. Είναι μια διαρκής κατάσταση και ο αγώνας μας γι' αυτό είναι. Γιατί ακριβώς δεν ξεχνάμε. Το λέω συχνά και ακούγομαι μονότονη, αλλά ναι, δεν ξεχνάμε. Και δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε. Διάβαζα εχθές την Εστία. Και υπήρχε και μάλιστα πολύ συγκεκριμένος λόγος που διάβαζα την Εστία. Γιατί... Καλά, διαβάζεις και άλλα πράγματα εκτός από το ριζοσπάστη. Βέβαια, ρε. Εγώ νόμιζα εσύ διαβάζεις μόνο ριζοσπάστ. Όχι, βρε, εσύ. Σε παρακαλώ. Α, είσαι αναθεωρητή. Βέβαια, κυρίως αυτό. Δεν ξέρω. Απλά δηλώνω δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια της ζωής μου, οπότε πρέπει να τα διαβάζουμε όλα. Η Εστία λοιπόν εχθές έχει ένα από το σύλλογο. Είναι μικρή παρένθεση αυτή, αλλά είναι σημαντική επισήμανση για τον καλεσμένο, τον Λεωνίδα, που θα έχουμε σε λίγο. Πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη και έχουμε το πλέον απαρχαιωμένο δίκτυο. Στις σελίδες λοιπόν της εφημερίδας εχθές διάβασα μια είδηση η οποία γενικά έχει περάσει στα ψηλά, δεν ξέρω αν την έχεις δει, Λαμπρινή μου, σχετικά με τον εμβολιασμό που έγινε στους πρόσφυγες. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχει καλύψει το χειρότερα και από τους Παλαιστίνιους, φαντάζομαι. Το έχουν καλύψει και τα νέα, και συγκεκριμένα είναι ο Μιχάλης Μίτσος που το καλύπτει εχθές στη στήλη του. Μητσός. Ναι, Μίτσος στα νέα. Ουσιαστικά λοιπόν, για να μην καταστραφούν οι δόσεις των εμβολίων της Pfizer, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν λόγω του παγετού, 300 από αυτές διαβάζουμε ότι δόθηκαν στο κλειστό κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα. Πολύ καλά θα πούμε εμείς. Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και νομίζω ότι επιτέλους θα έπρεπε να το δούμε ως μια συλλογική στρατηγική που έπρεπε να ακολουθηθεί με ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη χώρα μας. Έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Το ξέρεις όμως ότι, ερωτηματάκι, δεν ξέρουμε αν έχει ληφθεί, ξέρεις, η μέρημνα, αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν και τη δεύτερη δόση στην ώρα τους. Δεν θα λήξει και... Μπορεί. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό το μικρό επιχειρηματάκι ότι... ναι, είναι γελίο, ας πούμε. Ναι, ότι είναι, η λογική είναι που πηγαίνει, όχι μόνο η Ελλάδα, γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσφυγικό, ναι, νομίζω ότι συνδέεται άμεσα και με τη δολοφονία της Εμίρα, και με τα όσα έχουν, όσα συνέβη του 20, του 50 και του 60 στο Βέλγιο, το Κονγκό αυτή τη στιγμή. Είναι μια ιστορία και, οποία, Αυστραλία, και στην Αυστραλία, έτσι, και στην Αμερική προηγουμένως. Οι Αβορίγινες έχουν πίστευτα βασανιστήρια στα χέρια των Λευκών, τους έχουν πάρει τα παιδιά, τους θεωρούσαν μη ανθρώπους, the missing link, δηλαδή από εκεί ξεκινάμε, έτσι να τα λέμε όλα όπως... Θα δανειστώ μια φράση του Κάριλ Φέρε, ο οποίος έλεγε ότι ουσιαστικά Μάλιστα θα το παραφράσω λίγο, ότι η αποικιοκρατία αυτή τη στιγμή διαποτίζει κάθε κοινωνικό ιστό των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Και αυτό το βλέπουμε και στο Βέλγιο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι 70 και 72 ετών οι οποίοι δεν ξέρουν ποιοι είναι οι γονείς τους, δεν ξέρουν, δεν έχουν την παραμικρή ιδέα ποια είναι η μητέρα τους, και υπάρχουν παιδιά τα οποία φέρουν ελληνικά επίθετα. Είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, φίλοι ακροατές, με την αναγραφή στο πιστοποιητικό γέννησής τους «μπάσταρδο». Αυτό λεγόταν πάνω στο πιστοποιητικό γέννησής τους. Και γι' αυτό και ο τίτλος του συγκεκριμένου σημειώματος είναι όντως τα μπάσταρδα της αποικιοκρατίας. Μόνο που αυτή τη στιγμή... Να σου θυμίσω εδώ, να σας θυμίσω εδώ, γιατί είναι πράγμα που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές. Το ίδιο είχαμε από τις χούντες στη Λατινική Αμερική. Βεβαίως. Οι οποίες μάλιστα παίρναν τα παιδιά των κομμουνιστών και τα έδιναν σε αξιωματικούς χουντικούς να τα μεγαλώσουν. Εκεί είχε πάρει και μια άλλη διάσταση το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, τα έδιναν ώστε τα παιδιά να γίνουν ο εχθρός του πατέρα και της μάνας τους, χωρίς να το ξέρουν. Έχουμε δηλαδή τη χρησιμοποίηση των παιδιών ως και τη δεκαετία του 80 ως όπλων. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε σήμερα για τα παιδιά πολεμιστές, έτσι, και λένε «Α, στην Αφρική έχει παιδιά πολεμιστές», δεν θα πω ότι είναι σωστό προς Θεού, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να τα προστατεύσεις, έτσι, άλλο τον άλλο το άλλο. Αλλά όλοι αυτοί έχουν εγκληματίσει ως κυβερνήσεις πολλαπλά σε μεγάλους ιθαγενικούς πληθυσμούς ή αριστερούς πληθυσμούς, κάνοντας παιδομάζωμα. Χιλή, Βενεζουέλα, Βενεζουέλα λέει Κολομβία, έτσι, Αργεντινή. Όπου ήταν το σχέδιο Κόντορας, Κόντορας δεν λεγόταν, ναι, Κόντορας. Όπου ήταν το σχέδιο Κόντορας. Το ζήτημα για να επανέλθουμε στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει ξεκινήσει πραγματικά μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Υπάρχει ένα ψήφισμα του 2018 που ουσιαστικά αναγνωρίζει αλλά δεν αποζημιώνει τις οικογένειες για όσα αυτό τους έλειπε τώρα. Πέρασαν. Δεν κάνει που αναγνωρίζει. Υπάρχει... Ο Λουμούμπα τι λέει γι' αυτό, θεός φορές τον μου. Να σου πω την αλήθεια μου, ότι αυτό το story, επειδή πρόσφατα ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Λουμούμπα, φυσικά με την αρρωγή και τη συμμετοχή βέβαια των βελγικών μυστικών υπηρεσιών και μάντεψε πιανής άλλης μυστικής υπηρεσίας. CIA, μία MI5, να σου το πω εγώ, τους ξέρω απ' έξω. Και βέλγικες. Ωραία. Από όλα είχε. Πάρα. Και τον εξαφάνισαν. Τον εξαφάνισαν. Να μην υπάρχει τάφος. Τον εξαφάνισαν όντως. Τον να μην εξαφάνισαν. Υπάρχει μνήμα. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά ποιο είναι το θεματάκι, ότι ενώ έχει δοθεί πρόσβαση στους ιστορικούς μελετητές και ερευνητές που έχουν αναλάβει την έρευνα προκειμένου να μπορέσουν να συνθέσουν τα νήματα και να βρουν οι άνθρωποι όσοι έχουν μείνει πια εν ζωή τα βιολογικά τους έτσι, βήματα και τις οικογένειές τους κάτω στο Κονγκό, ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτόματος αποχαρακτηρισμός διαβαθμισμένων εγγράφων. Είναι δηλαδή ένα πρόσκομα που τίθεται έμεσα ή άμεσα από τη βελγική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προκειμένου να μην μπορέσει να προχωρήσει έρευνα. Και γίνεται για πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν πλέον και οικονομικές αξιώσεις από αυτές τις οικογένειες απέναντι στο βελγικό κράτος. Τι θέλουμε να πούμε εδώ πέρα, δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε συνολικά την αντιμετώπιση του προσφυγικού με όρους εγκλεισμού και φυλακής από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μαντέψτε ποια χώρα κάνει το δεσμοφύλακα εδώ και του λέει. Και από την άλλη δεν έχουμε ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο ξέρεις ρε παιδί μου μια αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας έστω συμβολικά. Κοίταξε, σκέψου το πάρα πολύ απλό και αυτό είναι μια πολύ ωραία λογική που μπαίνει, ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και το ολοκαύτωμα χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα όλων των ευρωπαϊκών αποικιοκρατικών δυνάμεων. Έτσι σήμερα βγαίνει ο Γάλλος έτσι, και σου λέει ότι το Ισλάμ είναι πρόβλημα από μόνο του. Βγαίνει ο Γάλλος και σου λέει, οι Γάλλοι πολίτες οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι είναι εχθρός. Υπήρχαν και πρόσφατα τους δημοσιεύματα, προσβάλλει. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Λοιπόν, ποιος είναι ο Γάλλος? Ο Γάλλος είναι ο δολοφόνος λαών. Αυτός είναι. Μπορεί μέσα στο εσωτερικό, αυτό που λέμε καμιά φορά, ναι, αλλά η γαλλική δημοκρατία, στο εσωτερικό τους όλες αυτές οι χώρες, οι αποικιοκρατίες. Μια χαρά ήταν. Και αυτός είναι ο πρώτος ρατσισμός. ότι στο εσωτερικό τους για τον δικό ωραίο τον ξανθό, τον δεν ξέρω τι, όλα ήταν μια χαρά και δικαιώματα και νόμοι και συντάγματα. Όσο κλέβανε τους άλλους λαούς και τους πατάγαν κάτω, όσο δολοφονούσαν. Είναι απλά τα πράγματα δηλαδή, δεν είναι... Γι' αυτό λέω ότι πάντα υπάρχουν δύο εικόνες. Στο Κοσμοδρόμιο πρέπει να το είχα δει το σημείωμα, πρέπει να ήταν το Δεκέμβριο του Παρισίου, απέναντι στους Αλγερινούς, έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Είναι μια φοβερή ιστορία. Τη δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά. Και το 80 παραδέχτηκαν ότι ναι, τους φάγαμε και τους πετάξαμε και στο ποτάμι. Έτσι. Δηλαδή, λέμε ας πούμε για τους Ιαπωνέζους. Α, αυτό είναι μια ωραία είδηση που είχαμε αυτή τη βδομάδα. Την είδες ότι το κυβερνών κόμμα της Ιαπωνίας, μετά από τα πάρα πολλά παράπονα που υπήρξαν για σεξισμό, αποφάσισε να επιτρέπει οι γυναίκες στις συνεδριάσεις τους υπό τον όρο ότι δεν θα μιλάνε. Και δεν κάνω πλάκα, αυτός είναι ο κανόνας που αποφασίστηκε. Τους επιτρέπουν να πηγαίνουν να ακούσουν, να μάθουν. Λοιπόν, είναι ένα βήμα κι αυτό. Θα ανέχονται να τις βλέπουν τις γυναίκες στην Ιαπωνία. Θέλω, γι' αυτό λέμε ότι η Ιαπωνία δεν έχει ζητήσει συγγνώμη από την Κορέα, ας πούμε. Για όλα αυτά τα φρικιαστικά που έχουν κάνει οι Ιάπωνες εκεί. Αλλά από την άλλη άποψη, τι είναι αυτή η συγγνώμη, αν δεν είναι και έμπρακτη με κάποιο τρόπο. Αν δεν αναγνωρίζεις τον πολιτισμό του άλλου, αν δεν σέβεσαι αυτό που είναι ο άλλος και αν δεν κατανοείς ότι ο άνθρωπος ένα, γιατί υπήρξαν Κορεάτες που πήγανε στην Ιαπωνία πάρα πολύ, ως δούλοι ουσιαστικά, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που αύριο θα δικαιούται να διεκδικείς την ταυτότητά του και να του τη δώσεις, να του την αναγνωρίσεις. Το αναρχικό κίνημα της Κορέας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, για όποιον σύντροφο ενδιαφέρεται και μη σύντροφο, για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ξεκινάει στην Ιαπωνία ακριβώς από αυτούς τους δούλους και ο δεύτερος είναι ότι είναι εθνικιστικά. Γιατί είναι ίσως το μόνο εθνικιστικό αναρχικό κίνημα παγκόσμια, γιατί είναι ο μόνος τους τρόπος να μπορέσουν να αποτινάξουν το ζυγό. Δεν λέω πατριωτικό. Ναι, ναι. Ξέρω τη διαφορά. Καταλαβαίνω τι λες. Θέλω λίγο να επανέλθουμε στη Γαλλία, γιατί δεν ξέρω αν είδες μια είδηση η οποία μας έρχεται από την φιλελεύθερη αυτή χώρα. Η Υπουργός Παιδείας, μόλις προχθές, θα μπορούσαμε να πούμε ανάλογων περγαμηνών και πεπιθήσεων με την κυρία Κεραμέως. Δηλαδή, μία υπουργός η οποία δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Κλείνει η παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία η διευκρίνηση. Κάλεσε λοιπόν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών να κάνει έρευνα, λέει, για να καθαρίσει τα γαλλικά πανεπιστήμια από τον Ισλαμοαριστερισμό. Κάτι που προφανώς, όπως σημειώνει και ο εξαίρετος ακαδημαϊκός, τον είχαμε φιλοξενήσει και την προηγούμενη φορά εδώ στην εκπομπή, ο Γιώργος ο Βασάλος, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει, εκτός από τους φασίστες που βάζουν έτσι σε μια κατηγορία όσους θεωρούν εχθρούς τους. Το ζήτημα είναι ότι ευτυχώς υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά, όσο το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το οποίο ήταν άμεσα ενδιαφερόμενο, όσο και η Γαλλική Σύνοδος των Πριτάνεων καταδίκασαν απερίφραστα αυτό το νέο μακαρθισμό και οι ακαδημαϊκοί πήραν τα πλατό για την υπεράσπιση της ελευθερίας της έρευνας. Την ίδια στιγμή, να το πούμε αυτό, υπήρξαν ακαδημαϊκοί όπως ο Ζηλέμ Σακριστέ, ο οποίος είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, δεν μάσε τα λόγια, ότι θα ήταν καλύτερο για το κράτος να για τις συμβουλευτικές εταιρείες όπως η McKinsey και η Accenture, που όλα αυτά τα χρόνια λιμένονται τις σφαίρες του γαλλικού και δει τις βασικές λειτουργίες μέσα στα πανεπιστήμια. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, και βλέπουμε μία, αν θέλεις, μία πολύπλευρη επίθεση, η οποία στο όνομα μιας δημοκρατίας, η οποία, ξέρεις, δεν έχει ακριβώς πόσο δημοκρατικό είναι αυτή τη στιγμή να παρεμβαίνεις είτε με την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, είτε με τέτοιου είδους διατάγματα και κυβερνητικά κελάνια. Να κάνεις τι? Να σταματήσει οποιαδήποτε ζήμωση, είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά με την συζήτηση που είχαμε με την κυρία Γανέλη, οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογική ζήμωση μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα, και θα μου επιτρέψεις να κάνω, αν θέλεις, και μία σύνδεση με αυτό που είδαμε πρόσφατα στην Ισπανία. Έχουμε την πλήρη εφαρμογή του τρομονόμου. Αυτή τη στιγμή ένας ράπερ σέρνεται ουσιαστικά από τις ισπανικές αρχές, γιατί πάρα πάρα πολύ απλά δεν είναι αρεστός απέναντι στην καθεκιστία τάξη. Είχαμε φυσικά πάρα πολύ στρατιώτερα στη Βαρκελόνη και ειλικρινά... Να θυμόμαστε ότι πριν λίγα χρόνια, 3 χρόνια πια, έτσι, οι άνθρωποι στην Καταλωνία τσακίστηκαν από τη φραγκικού τύπου αστυνομία της... τέτοιες της Ισπανίας, η οποία μάλιστα επειδή δεν βρίσκαν σπίτια της φιλοξενούσε κανείς, έμενε σαν ένα καράβι με τον Τουίτι απ' έξω και ο Τουίτι έχει γίνει σύμβουλο των μπάτσων στην Ισπανία. Λοιπόν, γιατί τόλμησαν να θέλουν να δημοψηφίσουν. Υπάρχουν ακόμα ηγέτες αυτοεξόριστοι, υπάρχουν ακόμα ηγέτες στις φυλακές. Λαϊκοί ηγέτες. Αυτή είναι η αστυνομία. Και η δύναμη στην αστυνομία και η αντιτρομοκρατική σε χώρες σαν την Ισπανία είναι χώρες που πλήττουν ουσιαστικά από τον καιρό του Φράνκο, από που υπήρξε χούντα τέτοιου είδους, συνεχώς. Η πρώτη εικόνα που έχω από την Ισπανία όταν πρωτοπήγα το 1984 νομίζω ήτανε, είδα πρώτη φορά έφυπους αστυνομικούς με κάτι που... Μιλώντας με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, είναι ότι αυτή ακριβώς η λογική, ξέρεις, του να τα βολέψουμε όσο μπορούμε με το υπάρχον δημόσιο σύστημα, και μόνο σε χώρες οικονομικά κατακρουργημένες όπως είναι η δική μας, έτσι, αλλά και σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι η. Βλέπουμε δηλαδή ότι η διαχείριση της πανδημίας γίνεται αποκλειστικά με όρους αστυνομοκρατίας. Νομίζω ότι δεν είναι... Βρήκανε και κάνουνε. Δεν θα διαφωνήσω. Και αυτή τη στιγμή κάποιοι λαοί είναι στο δρόμο και καλώς κάνουν και είναι στο δρόμο. Κάποιοι λαοί ακόμα δεν έχουμε βγει στο δρόμο. Πού θα πάει. Θα τα καταφέρουμε. Πού θα βγει. Θα γυρίσεις και για μας παλιοζωή. Το λέει το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ. Από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνουν. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις... Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ρεάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η έφηβη του 80. Ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, επανήλθαμε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον οικονομολόγο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη, να μιλήσουμε... Καλό μας φίλο, γιατί να μην το πούμε. Βεβαίως. Δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι για οικογενειακούς λόγους ο συγγραφέας ο Νίκος ο Πλατής δεν θα είναι μαζί μας μετά. Θα τον έχουμε ίσως σε κάποια επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, τι λέγαμε φιλενάδα, που είχαμε μείνει? Τι λέγαμε? Ότι θα κάνουμε επανάσταση και ότι θες το κόσμο στους δρόμους. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα που διάβασα σε σχέση με αυτό, γιατί κοίταγα τι γίνεται με τους νόμους με τους μπάτους με το που θα μας βάζουν τους δημοσιογράφους να είμαστε ήσυχοι σε μια μεριά και να παρακολουθούμε από εκεί. Υπέροχο. Λοιπόν, είδα ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Σύνταγμα Watch. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει το Σύνταγμα Watch. Τώρα το έμαθα να καταλάβεις. Γιατί τώρα υποχρεούμε να ασχοληθώ και με τα εσωτερικά εκεί που μπλέξαμε. Ναι. Έτσι. Και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Δεν το έχουν καταλάβει. Άμα το καταλάβουν, είμαι επικίνδυνη να τους το πει κάποιο. Λοιπόν. Εγώ σου είπα, είσαι εν δυνάμει πολιτική κρατούμενη. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, ανακάλυψα το εξής, ότι οι δημοσιογράφοι, λέει, ειδικά βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, βάσει στις διαδηλώσεις, έχουν το ρόλο του δημοσίου φύλακα, όχι η αστυνομία, οι δημοσιογράφοι, με την έννοια ότι αυτοί είναι που κρίνουν αστυνομική βία, είναι στα όρια του αποδεκτού. Μόνον οι δημοσιογράφοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Παιδάκι μου, εδώ έχουμε φτάσει... Το συνειδητοποιείς. Ναι, εννοείται το συνειδητοποιούμε, αλλά το θέμα είναι ότι... Και σου λένε τώρα που θα κάτσεις. Έχουμε φτάσει στο σημείο να αμφισβητούμε την ύπαρξη της βίας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Δεν είπα, δηλαδή, προφανώς και ξέρουν και οι ίδιοι ποιες ακριβώς είναι εντολές που δίνονται. Από τη Γαλλία μέχρι την Ελλάδα, το ίδιο πράγματα θα δεις. Μία επαναλαμβανόμενη κασέτα να παίζεται. Ωραία. Βγαλμένα μάτια, ξύνο ανελέητο. Είχαμε και πρόσφατα και την κοπελίτσα στην Κύπρο που κόντεψε να χάσει το μάτι από την Άβρα. Είναι μια επαναλαμβανόμενη συνθήκη. Μια εικόνα που τη βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και απλά αλλάζουν οι συντελεστές του έργου. Και η σκηνή που συντελείται η παράσταση. Λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι πάρα πολύ συγκεκριμένα εδώ πέρα μας βγάλουν τρελούς. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Το ξύλο, ας πούμε, που έχει φάει ο Λόλος, που έχει φάει η Μπόλερ και τα λοιπά αυτά τα χρόνια, δεν έγινε από μπάτσους. Έγινε από κάποια αόρατη δύναμη που, σαν το χέρι της αγοράς, ας πούμε, απλά κρατάει και δίνει τις σφαλιάρες, κάπως έτσι. Είναι αυτό το ζήτημα, αυτή τη στιγμή, το τεράστιο ζήτημα του πώς θα ασκηθεί η δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα. Αν μπορεί να ασκηθεί. Συγγνώμη, γιατί κάνει διακοπές. Έκανε διακοπές. Η ποια είπε. Δεν σ' άκουσα. Η δημοσιογραφή. Εντάξει, όχι, okay, επιβεβαίωσα αυτό που άκουσα. Για συνέχισε. Το θέμα είναι ακριβώς πώς αντιστέκεσαι. Έλεγα πάντα και το λέγαμε και μαζί, το έχουμε συζητήσει αυτό, ότι ξυπνάει ο καπιταλισμός. Κάθε δική μας δράση έχει τα μέσα να αντιδράσει. Και ξυπνάει. Και παίρνει τα αντίμετρα. Και ξαφνικά βλέπεις ότι μια σειρά νόμων που έχουν περάσει μέσα στα χρόνια της κρίσης, ας την πούμε, έτσι, των μνημονίων, την τελευταία δεκαετία, είναι νόμοι οι οποίοι μας οδηγούν εδώ. Μας οδηγούν σε μια αστυνομοκρατία που θα τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν και να λένε ό,τι θέλουν, αλλά όχι σε εμάς. Και ο τύπος ήταν το πρώτο που χτύπησαν. Και με εντολές της πρεσβείας, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρξει δημοσιογραφία. Είναι τεράστια η ανάγκη και ο απλός κόσμος να καταλάβει ότι τα δικαιώματα των δημοσιογράφων είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για να μπορεί να γίνει δουλειά σωστά. Και από εκείνους, για να πληροφορηθούν. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο ζούμε. Είναι απίστευτο το πώς χρησιμοποιείται ο τύπος. Είναι απίστευτο το πώς βλέπουμε δημοσιογράφους που είναι πληρωμένα πιστόλια. Έτσι. Και εκεί είναι πώς προχωράς. Αυτό πρέπει να δούμε. Και πώς εν τέλει θα μπορέσουμε, τώρα εγώ θα περάσω στη φάση του ονείρου και του οράματος, να συνδεθούμε μεταξύ μας, όλοι οι έντιμοι άνθρωποι, ας το πω έτσι. Δεν λέω ότι είμαστε τίποτα καλύτερο από τους άλλους. Απλώς ίσως έχω καλύτερη, ξέρω εγώ, ελευθερία ή μεγαλύτερο κάλο στον εγκέφαλο στην περίπτωσή μου. Στην περίπτωσή σου δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Καθόλου. Αλλά το θέμα μας είναι εκεί, πώς θα μπορέσουμε να συντονιστούμε με έναν τρόπο ώστε να προστατεύουμε και ο ένας τον άλλον. Το ρόλο που δεν παίζουν οι ενώσεις παίζουν αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σε παρακαλώ. Γιατί οι ενώσεις μας θα έπρεπε να είναι μπροστά. Μην τα λες αυτά και ξύνεις πλοίες και ξυπνείς κανέναν άνθρωπο στην Ισία, αν είναι δυνατόν. Θέλουμε τίμιους ανθρώπους, θέλουμε ανθρώπους που το ψάχνουν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας έναν από αυτούς. Έχουμε μαζί μας τον Λεωνίδα Βατικιώτη. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεωνίδα μου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Φωτεινή. Λαμπρινή. Είπα ότι είμαστε και φίλοι και μελές και φέρνει το φως, δεν πειράζει παιδιά, φέρνει το φως. Λοιπόν, Λεωνίδα, έχω την εντύπωση ότι δεν πιστεύεις ότι τελικά τα δέντρα έχουν ατομική ευθύνη και ότι πιστεύεις ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν η μεγαλύτερη απειλή που βίωσε η χώρα από τη μύδια. Γιατί, έρχομαι εγώ να ρωτήσω εδώ. Πιστεύω, Δημήτρη και Λαμπρινή, πως όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα τεστ για την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια. Η κακοκαιρία η οποία είδαμε ήταν αστεία μπροστά σε αντίστοιχα κύματα κακοκαιρίας τα οποία έχει αντιμετωπίσει η Αττική τα τελευταία 10 και 20 χρόνια. Έτσι, οι προσπάθειες που έκαναν οι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης να μας πείσουν για το αντίθετο μόνο γέλιο προκάλεσαν. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα τα οποία είδαμε σε κάθε είδους υποδομή από την Ιτοδρόμους και την ΔΕΗ μέχρι την ΕΙΔΑΠ και φυσικά την πολιτική προστασία πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε τελικά τι σάπιο υπάρχει στην Δανημαρκία. Η δική μου η ερμηνεία είναι μία και απλή. Είναι το πρόβλημα έγκυται στις ιδιωτικοποιήσεις. Να το δούμε ας λίγο. Μια λίγο Λεωνίδα αυτό. Ακριβώς. Γιατί έλεγα προηγουμένως, το συζητούσαμε την Λαμπρινή, έχω εκθέσει το πρωτοσέλιδο της Εστίας που εντάξει, έχει ένα... ρόλο και ποια εφημερίδα το παίζει ένα ρόλο και ποια εφημερίδα το γράφει, που ουσιαστικά μας ενημερώνει ότι πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη και έχουμε το πλέον απαρχαιωμένο δίκτυο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από μια παραδοχή. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 10 χρόνια, ουσιαστικά έχει μειωθεί κατά σχεδόν 75% η δαπάνη για τη συντήρηση του δικτύου. Αυτό, Α, γιατί συμβαίνει? Μια απάντηση είναι η μνημονιακή πολιτική, έτσι. Ναι. Καταρχήν, κοιτάξτε, να κάνουμε μία εισαγωγή και για να πούμε ότι δεν είναι τόσο προφανές και αυτονόητο το γεγονός να υπάρχει μία εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο χαμηλής και μεσαίας τάσης, μία άλλη εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο υψηλής τάσης και δεκάδες άλλες εταιρείες οι οποίες πουλάνε ρεύμα. Αυτή η χαοτική εικόνα, αυτό το μοσαϊκό δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν την ενέργεια, να πάψει δηλαδή η ενέργεια να αποτελεί ένα αγαθό και να είναι αυτονόητο ότι ο καθένας μας με ένα σχετικά μικρό ποσό, αστείο ποσό δικαιούται να έχει σπίτι του ρεύμα για όση ώρα το χρειάζεται. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια υποδομή με το διαχωρισμό της παραγωγής από την μεταφορά από τα δίκτυα, έτσι ώστε φτάσαμε τώρα, εχθές ολοκληρώθηκε ο θύκλος της κατάθεσης προσφορών εκ μέρους ιδιωτών για να αγοράσουν το 49% του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ είναι διαχειρίζεται τα δίκτυα μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Τώρα εδώ φυσικά μπορεί να τεθεί μια πάρα πολύ απλή έως αφελής ερώτηση. Αυτός ο ιδιώτης, γιατί να χρειάζεται ιδιώτης για να διαχειριστεί ένα φυσικό μονοπόλιο? Εάν κάποιος είναι υπεύθυνο ανταγωνισμού και της αγοράς, θα έπρεπε να πει ότι καθίστε ρε παιδιά, αν είναι έτσι, να βάλει ο καθένας απ' έξω να στρώνει όσες κολόνες και όσα καλά και να έρχεται να πουλάει. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο θα συμβεί θα είναι ότι κατατέθηκαν 11 προσφορές από ό,τι διαβάσαμε από την ανακοίνωση σήμερα της ΔΕΗ για να πάρουν ένα μονοπόλιο φυσικό στο οποίο όλοι μας είμαστε εγκλωβισμένοι. Ας ελέγξουμε ομολόγια της ΔΕΗ, θα διαπιστώσουμε ότι για τα δίκτυα, για ΑΔΜΙΕ και ΔΔΕ δίνουμε περίπου το 20% του λογαριασμού μας. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μη ανταγωνιστικό κόστος και το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε την κοροϊδία, την εξαπάτηση εκ μέρους του ΔΔΕ για την εξαθλίωση, για την υποβάθμιση των υποδομών του. Ο ΔΔΕ επί χρόνια πληρώνεται αδρά από κάθε νοικοκυριό το οποίο έχει σύνδεση είτε στη ΔΕΗ είτε σε ιδιώτη και τι γίνονται αυτά τα λεφτά? Αυτά τα λεφτά επιστρέφουν στη ΔΕΗ ως κέρδος και η υποβάθμιση του δικτύου του την κάναμε όλη εμφανή, την είδαμε όλη, τη διαπιστώσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αρκεί να σας αναφέρω το εξής, ότι μόνο μέσα σε 2 χρόνια, και αυτό προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ΔΔΕ που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, το προσωπικό του μειώθηκε κατά 1.000 άτομα, από 7.000 περίπου το 2017, έφτασε το 2019 να έχει 6.000 άτομα, κατά 1.000 άτομα μειώθηκε το προσωπικό του διαδίκτυο. Ακόμα πιο σκανδαλώδες, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι πριν από λίγους μήνες, στα τέλη του 2020, η διοίκηση του ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα εθελούσιας συνταξιοδότησης του προσωπικού, που μπορεί να πιάσει ακόμα και 150-200 άτομα, με 20.000 ευρώ μπόνους για όποιον αποχωρήσει. Ας αναλογιστούμε εδώ την κραυγαλαία αντίφαση που υπάρχει. Διαπιστώσαμε πως υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού στον ΔΕΔΙΕ και την ίδια στιγμή ο ΔΕΔΙΕ τι κάνει, προκειμένου να είναι πιο ελκυστικός στον ιδιώτη η εταιρεία, ο ΔΕΔΙΕ, να μην έχει δηλαδή υψηλό εργατικό κόστος, διώχνει κόσμο την ίδια στιγμή που αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι πως ο ΔΕΔΙΕ χρειάζεται κόσμο. Θα μου πείτε τώρα, μήπως τα προηγούμενα χρόνια το κάλυψε αυτό το κενό ο ΔΕΔΙΕ με εργολαβικό προσωπικό, χρησιμοποιώντας αυτούς τους γνωστούς δουλέμπορους που ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, προφανώς. Όμως, αν θέλουμε να κάνουμε και μία αποτίμηση της μεθόδου, πρέπει να πούμε ότι η ποιότητα των δουλειών που γίνονται, η ποιότητα του δικτύου πιστοποιεί ότι είτε αυτό οφείλεται στη μείωση του προσωπικού, είτε οφείλεται στις υπεργολαβίες του ΔΕΔΙΕ, αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με μια παταγώδη, ολοκληρωτική αποτυχία του μοντέλου ιδιωτικοποίησης το οποίο δημιουργήθηκε. Λεωνίδα, και μάλιστα... Παρακαλώ. Ναι, ναι. Όχι, συνέχισε, ολοκλήρωσε και θα ρωτήσω. Ήθελα να πω το εξής, ότι τα χειρότερα έρχονται. Θα έρθει αυτή τη στιγμή ένας ιδιώτης να πάρει τον ΑΔΜΙΕ, με συγχωρείτε, τον ΔΕΔΙΕ. Εδώ όταν είχε κάνει τις εξαγγελίες τις προγραμματικές ο κύριος Χατζηδάκης ως Υπουργός Ενέργειας το 2019 από το βήμα της Βουλής, είχε πει ότι θα απευθυνθούμε στη διεθνή αγορά να έρθει ένας ιδιώτης ο οποίος θα έχει υψηλή εξειδίκευση, θα γνωρίζει τον κλάδο και θα μπορέσει να μας δώσει τα φώτα του. Οι φήμες λένε ότι στην πρόταση για τις ιδιωτικοποιήσεις συμμετέχουν και πολλά funds, μεταξύ των οποίων και η BlackRock. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ απλά πως θα έρθουν τα κοράκια του χρηματοπιστωτικού συστήματος να βάλουν χέρι στο 200, στο 150, και ένας μας θέλοντας και μη δίνει κάθε δίμηνο από το λογαριασμό του στον ΔΕΔΙΕ. Θα έχουν δηλαδή ένα τσάμπα αβίαστο, ανέξοδο, χωρίς κανένα ρίσκο, προκειμένου να μας παρέχουν τις άθλιες υπηρεσίες που διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είδαμε 250.000 νοικοκυριά ρολόγια να μένουν χωρίς ρεύμα επί 2 και 3 ημέρες, Δημήτρη. Ουσιαστικά, δύο είναι οι παρατηρήσεις που θέλω να κάνω εδώ. Όλα όσα μας περιγράφεις μου φέρουν πάρα πολύ έντονα στο μυαλό τα όσα έλεγαν εργαζόμενοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μεγάλης Βρετανίας στην εποχή της ιδιωτικοποίησης. Που να θυμίσουμε εδώ ότι ακριβώς ακόμα και κύκλοι του κόμματος παραδέχτηκαν συνέχεια λίγο πριν επανακρατικοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του δικτύου το 2012-2013, αν δεν κάνω λάθος, ιδιωτικοποίηση και ο τρόπος διαχείρισης του δικτύου ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η υπεύθυνη, η κύριε Πέτη, για τα πολίτα που είδαμε και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να συμβαίνουν στη Μεγάλη Βρετανία. Το φέρνει πάρα πολύ έντονα στο μυαλό, δηλαδή... Είναι πολύ καλή αναλογία, νομίζω, ναι. Είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα, ξέρετε γιατί. Γιατί σε κάθε δημόσια υπηρεσία, πάλι ποτέ, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε, ακολουθήθηκε το ίδιο μοντέλο. Διαχωρίστηκαν οι υποδομές από τις υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες μέσα μπήκε να παρέχει το προϊόν ο κάθε τυχάρπαστος, και αυτό είναι που διαπιστώνουμε και στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, και οι υποδομές έμειναν στο κράτος και παρήκμασαν, ενώ παίρνουν τα λεφτά μας ή θα δοθούν σε έναν ιδιώτη. Και η δική μου η εκτίμηση, και δεν οφείλεται σε κάποια μαντική ικανότητα, είναι παρατηρώντας τι γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, είναι πως θα παρακμάσουν ακόμα περισσότερο. Ακολουθήθηκε το ίδιο μοντέλο στην ενέργεια, στις μεταφορές. Ακολουθήθηκε, άμα θέλετε, με έναν ιδιότυπο τρόπο λόγω της φύσης του επαγγέλματος και στις παραχωρήσεις των οδών. Αυτό που ξέρουν ελάχιστα οι πολίτες σήμερα, τις παραχωρήσεις, και αναφέρομαι στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, τους έχουμε πληρώσει χρυσά. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κατασκευή τους μέχρι σήμερα, διαρκώς οι παραχωρησιούχοι αλλάζουν τους νόμους, τις συμβάσεις με, και διαρκώς ζητάνε επιπλέον λεφτά. Τη μία φορά γιατί διαπίστωσαν ότι στο υπέδαφος υπήρχαν ο υδροφόρος ορίζοντας ήταν προβληματικός και έπρεπε να κάνουν παραπάνω χωματουργικές εργασίες. Την επόμενη φορά γιατί προέκυψε η κρίση του 2010-11. Την επόμενη φορά γιατί προέκυψε η κρίση του κορονοϊού. Το αποτέλεσμα είναι πως οι αυτοκινητόδρομοι μας έχουν στοιχήσει χρυσάφι και δεν βγαίνει. Μεγάλο μέσο ενημέρωσης, γιατί καταλαβαίνουμε τη σχέση που έχουν με τους κατασκευαστές όλοι οι εκδότες, να περιγράψουν αυτή τη μεγάλη λαιλασία που έχει γίνει σε των χρηστών, σε βάρος των πολιτών, σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και των καταναλωτών και του κρατικού κορβανά. Πριν πάμε σε αυτό, δηλαδή εκεί που έχει το ιδιωτικό κεφάλαιο στις υποδομές των αυτοκινητόδρομων, και θα συζητήσουμε και ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι, Λεωνίδα, σχετικά με το κλείσιμο της Νέας Οδού, το προληπτικό κατά την κυβέρνηση, έχεις μια εναλλακτική, να το πούμε έτσι, αφήγηση απέναντι στο κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα ότι ήταν για λόγους πρόληψης κτλ. Ο λόγος που έκλεισε η συγκεκριμένη οδός. Θέλω να δούμε λίγο, αν κατά τη γνώμη σου, όλη αυτή η αρχική προσπάθεια απαξίωσης της ΔΕΗ. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Όταν απολύεις κόσμο, όταν συνεχώς δίνεις όλο και λιγότερα για τη συντήρηση του δικτύου κτλ. Είναι μια λογική απαξίωση και μάλιστα πολιτική, θα έλεγα εγώ. Αν αυτή ακριβώς λοιπόν η τακτική έρχεται να συνδεθεί με το λεγόμενο target model της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ακριβώς είναι το target model και αν συνδέεται με τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Συνδέεται άρρηκτα. Να ενημερώσουμε καταρχήν τους ακροατές μας πως το target model, το μοντέλο στόχος, είναι με πάρα πολύ απλά λόγια η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Είναι η δημιουργία μιας ενίας αγοράς ενέργειας. Πως υπάρχουν φορές σε πολλά επίπεδα, από τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες μέχρι τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και πολλά ακόμα, έτσι ενοποιείται πλέον, ενοποιήθηκε πλέον και η αγορά της ενέργειας. Για να μπορέσει να ενοποιηθεί και στην πράξη όμως, πέρα από τις ευχές, υιοθετήθηκε, και πάλι θα μιλήσω με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια, άλλαξε και μία διαδικασία. Επί δεκαετίες, ο ημερίσκος προγραμματισμός της ενέργειας, η κατανάλωση δηλαδή που θα υπάρξει, γινόταν με έναν διοικητικό. Αυτός ο διοικητικός τρόπος σαφέστατα και είχε μεροληψίες, γινόταν δηλαδή υπέρ των ΑΠΕ και σε βάρος των λιγνάδων, με αποτέλεσμα να μπαίνει μέσα η πιο ακριβή ενέργεια και όχι η φτηνή, όμως δεν επέτρεπε περιθώρια κερδοσκοπίας. Στο πλαίσιο της αλλαγής αυτής της αγοράς, της δημιουργίας του target model, του μοντέλου στόχου, δημιουργήθηκε και ένα χρήμα ενέργειας, στο οποίο, εδώ δηλαδή, άμα ρωτάγαμε ένα νέο φιλελεύθερο, θα μας έλεγε: τι φωνάζετε ρε παιδιά, επιτέλους εξορθολογίζεται το πτέι αγορά να εξισώσει την προσφορά με την ποσότητα. Από τη μια μεριά θα είναι αυτοί που προσφέρουν, από την άλλη μεριά αυτοί οι οποίοι ζητούν, εξισώνονται αυτές οι ποσότητες και βρίσκουμε την άριστη τιμή και την άριστη ποσότητα, και έτσι το θείο χέρι της αγοράς μπορεί και καταργεί στρεβλώσεις και εξασφαλίζει την επάρκεια του ρεύματος στην καλύτερη δυνατή τιμή για εμάς τους καταναλωτές. Αυτή είναι η επίσημη θεωρία πίσω από αυτού του μοντέλου. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε όμως το πρώτο δίμηνο της λειτουργίας του είναι πως οι τιμές αυξήθηκαν κατά 40%. Και προσέξτε, θα μου πείτε, και αυτό που υπόθηκε ήταν ότι, ξέρεις, ήταν τα πρώτα τα νηπιακά βήματα, μήπως χρειαζόταν λίγο ρύθμιση κτλ. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά όμως που παρουσιάζεται. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε το μοντέλο, το τι συνέβη με την Enron στην Καλιφόρνια πριν 20 σχεδόν χρόνια. Εκεί, αστοχία και εκεί ήταν της αγοράς, υπερανεπτυγμένη αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό το οποίο διαπιστώσαμε, ακούσαμε με τα αυτιά μας όσοι είχαμε δει εκείνο το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για την Enron, ήταν τους αντικριστές, τους traders, να κάνουν πλάκα με τη μεριά της και τους που δεν έχουν να πληρώνουν, και γέλαγαν όλοι. Λεωνίδα μου, ξεχάσαμε. Μετά το, ναι, για ναι. Μετά το να κάνουν πλάκα. Οπότε θα σε ξαναβάλουμε να το ξαναπείς. Για το ντοκιμαντέρ. Με ακούτε? Τώρα ναι. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Έλεγα πω είναι ότι ανάλογες περιπτώσεις άγριας κερδοσκοπίας έχουμε δει πολύ παρελθόν. Ανάλογη περίπτωση άγριας κερδοσκοπίας γύρω από την ηλεκτρική ενέργεια διαπιστώσαμε και μόλις πριν λίγες ημέρες των Ηνωμένων Πολιτειών, που μέσα σε 2 ημέρες έβγαλαν εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη ενός έτους η παραγωγή, γιατί εκμεταλλεύτηκαν την έλλειψη προσφοράς που υπήρχε εκ μέρους των παραγωγών. Αυτό που θέλω να πω είναι πως είναι ένα μοντέλο το οποίο στηρίζει εξτηριακή κερδοσκοπία. Φέρνει τη χρηματιστικοποίηση ενός κοινωνικού αγαθού όπως είναι η ενέργεια με άπλεσμα. Και τα τιμολόγια θα πάνε στο ΑΥΠΣΥ και τα τιμολόγια αυτά δεν αφορούν μόνο τους καταναλωτές, θα αφορούν και τους παραγωγούς. Και τους παραγωγούς βέβαια. Ακριβώς, το ότι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν αντιδράσει απέναντι σε αυτές τις αρπαχτές που γίνονται στον τομέα της ενέργειας. Θα βλάψει λοιπόν και τους καταναλωτές, ιδιώτες, νοικοκυριά ή εταιρείες, όμως και την ίδια τα δημόσια έσοδα και αυτό το οποίο θα μπορούμε να πούμε ως κοινωνική πρόοδο. Πλέον δεν θα είναι δεδομένο ότι πατώντας το διακόπτη στο σπίτι μας θα έχουμε ρεύμα. Αυτό νομίζω το αρχίσουμε και το εμπεδώνουμε, Λεωνίδα. Ουσιαστικά, ακούγοντας το τόση ώρα, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια καλωστημένη μηχανή κλοπής, θα το πούμε. Είναι νομίζω ο καλύτερος όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή τη φορά μια κλοπής με ένα θεσμικό μανδύα. Νομίζω ο οποίος έρχεται να συνδεθεί με έναν μαγικό τρόπο και με το κλείσιμο της νέας οδού την περασμένη Δευτέρα με την πολιτική εντολή, την πολιτική εισήγηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εκεί τι είχαμε? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη με τη Μίδια πρέπει να επιστρέψουμε στη Ζηνοβία. Η Ζηνοβία, θυμάστε, ήταν η κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα παραμονές πρωτοχρονιά του 2020, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες του 2019. Mm-hmm. Και είχε κλείσει η νέα οδός. Ακολούθησαν αυτό το γνωστό, αυτή η μάχη για την επίρρηψη ευθυνών, ευθύνες και τα... ότι είχαμε ξεχάσει να βάλουμε στο νόμο ένα πρόστιμο για όποιες εταιρείες, για όποιους παραχωρησιούχους κλείνουν τις παραχωρήσεις παρά και ενάντια σε ό,τι προβλέπεται στις συμβάσεις, έτσι. Και πράγματι ψηφίζεται το 2020 ένας νόμος ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 65 μάλιστα, και αναφέρομαι στο νόμο 4663, ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Mm-hmm. Ένας νόμος ο οποίος έλεγε ότι σε περίπτωση που έχουμε διακοπή κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου, τότε ο παραχωρησιούχος θα επιβαρυνθεί με ένα πρόστιμο από 5.000 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, έγραφε τότε ο νόμος. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δημιούργησε το πλαίσιο έτσι ώστε οι παραχωρησιούχοι να μαζευτούν και να αναγκαστούν να επενδύσουν σε εξοπλισμό και σε προσωπικό, έτσι ώστε αυτές τις λίγες ημέρες που η χώρα δοκιμάζεται από κακοκαιρίες να μπορούν να κρατούν τους δρόμους ανοιχτούς και να τους εκχιονίζουν ή να αντιμετωπίσουν άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και όταν έρχεται η Μίδια, αυτό το οποίο είδαμε είναι τον ίδιο τον Υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να βγαίνει και προληπτικά να ανακοινώνει ότι θα κλείσει τη νέα Ήταν ο απομηχανής θεός που έβγαλε από τη δύσκολη θέση τη Νέα Οδό, γιατί διαφορετικά αν το έκανε αυτό η Νέα Οδός θα έπρεπε να επιβληθεί πρόστιμο. Η πράξη του Μιχαήλ και της κυβέρνησης Μητσοτάκη γίνεται ακόμα πιο προκλητική αν αναλογιστούμε την απροθυμία τους, για παράδειγμα, να απαγορεύσουν την εργασία του delivery τις ημέρες που διήρκησε η Μίδια. Λεωνίδα, θέλω πριν προχωρήσει μία ερώτηση. Είπες προηγουμένως ότι έδρασε ο κύριος Χρυσοχοίδης και ήταν ουσιαστικά ο απομηχανής θεός για την συγκεκριμένη εταιρεία. Ο απομηχανής Μιχάλης. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, Λαμπρίνη. Λοιπόν, απομηχανής Μιχάλης. Ναι, εδώ όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι ένας υπουργός ο οποίος δρά αυτοβουλός, δηλαδή δεν ενημερώνει τον ανώτερό του, τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε. Όχι, τον Μπάιατ. Με μπερδέψεις. Δεν είπαμε τόσο ψηλά, ρε Λαμπρίνη, εντάξει. Εντάξει. Όχι για μία οδό να πάρεις τον Μπάιατ κατευθείαν. Έλα, Λεωνίδα μου. Σωστό κι αυτό. Εδώ μπορούμε να φανταστούμε ότι καμία τέτοια ενέργεια. Λεωνίδα μου, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Μας ακούς τώρα? Που έχει ως αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα εγώ σας ακούω μια χαρά. Εμείς ακούμε καλύτερα. Αν μπορούμε λοιπόν να το ξαναπάμε λίγο, γιατί χάθηκε η σύνδεση. Έλεγα το εξής, ότι αυτή η ανακοίνωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη δημιουργεί πολύ περισσότερα ερωτηματικά, αν πάρουμε υπόψη μας ότι ο πρόεδρος της εταιρείας Τέρνα, η Τέρνα εκεί στη Νέα Οδό, είναι πεθερός του Υπουργού Επικρατείας του κύριου Γεραπετρίτη. Εδώ καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι υπάρχει μία, εγώ θα το έλεγα, και σύγκρουση συμφέροντος. Δεν μπορεί σε μία τόσο υψηλή θέση κυβερνητική να βρίσκεται ένα πρόσωπο το οποίο να συνδέεται τόσο στενά με έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει υλικά συμφέροντα από την κυβέρνηση, και φτάνουμε μάλιστα σε ένα σημείο να φαίνεται πως η κυβέρνηση τον εξυπηρετεί. Λειτουργεί προληπτικά δηλαδή για να τον βγάλει από μια δύσκολη θέση. Είναι ερωτήματα τώρα που καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μας μπορεί να δώσει μια απάντηση, και θα άξιζε να δώσει και μια απάντηση και ο κύριος, που να είναι λίγο πιο πιστική από την απάντηση που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου όταν του έκανε μια αντίστοιχη ερώτηση για το προληπτικό κλείσιμο της Νέας Οδού. Εγώ σε κάθε περίπτωση πάντως πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο ερώτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Mm-hmm. Αυτές τις οποίες είδαμε με τη Μίδια δείχνουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις απέτυχαν. Αν κάτι πληρώνουμε, είναι ένα μοντέλο λειτουργίας που λέει να τα δώσω σε ιδιώτες να λειτουργούν καλύτερα. Τα δώσαμε σε ιδιώτες και λειτουργούν χειρότερα. Η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνουμε είναι εξαρτημένη από μεγάλα συμφέροντα εντός και εκτός Ελλάδας και δεν μπορεί να δει αυτή την πραγματικότητα, δεν θέλει να δει αυτή την πραγματικότητα. Ο λόγος από εδώ και πέρα ανήκει στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να διεκδικήσουν ξανά τα κοινά. Από δρόμους και νερό μέχρι ηλεκτρική ενέργεια και ελεύθερους χώρους, σε αυτούς πλέον επαφείται το να τα διεκδικήσουν και να διεκδικήσουν να φύγουν οι ιδιώτες και να περάσουν όχι απλά και μόνο στο δημόσιο. Ξέραμε πως και τα προηγούμενα χρόνια και το δημόσιο αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή διαφθοράς. Αλλά να περάσουν στους δήμους, στο κράτος, σε κάθε περίπτωση όμως να υπάρχει διαφάνεια, να μπορούν οι πολίτες να έχουν, να υπάρχει δηλαδή συμμετοχή εκ μέρους των πολιτών στις αποφάσεις, στο πώς παίρνονται, από ποιους παίρνονται, σε όφελος τίνους παίρνονται, και με αυτόν τον τρόπο να σπάσει και η διαφθορά που υπάρχει γύρω από τον δημόσιο τομέα. Μπορώ να φανταστώ την ερώτησή σου, Δημήτρη, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό σήμερα. Την προσπερνάω. Ναι. Αυτό το οποίο θα πω. Στο υπάρχον σύστημα παραγωγής. Έχουμε πλήρη επίγνωση. Ναι. Μπορώ να πω, σε ακούω να πριν μιλάς. Αυτό που μπορώ είναι ότι ακριβώς ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Ας κρατήσουμε όμως ότι μαζί με την... Υπάρχει... Ξεχάσαμε πάλι. Τώρα σε ακούμε. Έλα. Ναι. Έλεγα το εξής. Ότι αξίζει να παλέψουμε όχι μόνο για αυτά τα δημόσια για τα, κοινωνικά, τα κοινά αγαθά, αλλά και για αυτή την κοινωνία η οποία θα τα αναγνωρίζει ως δημόσια και κοινά αγαθά. Αυτό ήθελα να πω για όποιον σκέφτεται καμιά φορά και το σκεφτόμαστε όλοι, εγώ τι μπορώ να κάνω. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τους ανθρώπους της Κοτσαμπάμπα και πώς κέρδισαν το νερό. Όταν ιδιωτικοποιήθηκε το νερό εκεί. Ακόμα και η βροχή. Και έφτασαν να... Ακριβώς, ακόμα και η βροχή. Να απαγορεύεται να συγκεντρωθεί. Λοιπόν, οι λαοί μπορούν και οι άνθρωποι μπορούν. Δεν έχει δεν μπορώ εδώ. Και τίποτα δεν χαρίζεται. Λεωνίδα, πριν σε αποδεσμεύσουμε, επειδή είναι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, έχεις καθόλου εικόνα για την Εγνατία, μιας και συζητούσαμε προηγουμένως για τις εθνικές οδούς? Ναι, η Εγνατία προχωράει σε νέα προκήρυξη. Η προηγούμενη προκήρυξη για πολλωστή φορά κηρύχθηκε άγωνη και προχωράει σε μία νέα προκήρυξη για την ιδιωτικοποίησή της, η οποία μάλιστα λήγει και την 1η Απριλίου. Για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού είναι πολύ μεγάλο θέμα, αξίζει, κρατήστε το αυτό, δεχτείτε το ως πρόταση να κάνουμε... Βεβαίως. Γιατί μιλάμε για ένα φιλέτο, γι' αυτό και το θέτω στη συζήτηση, έτσι. Μιλάμε για φιλέτο η Εγνατία. Ακριβώς. Έτσι. Και ξέρετε γιατί είναι σκάνδαλο. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια οι παραχωρησιούχοι κάθε τρεις και λίγο έρχονται σαν το ζήτουλα και ζητάνε από το κράτος, μιλάμε τώρα για μεγαθύρια, έτσι, ζητάνε από το κράτος περισσότερα λεφτά, και υπάρχει μια Εγνατία η οποία έχει τον καλύτερο από κάθε άποψη αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας, δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα με ένα μνημονιακό νόμο συμβάλλει και για την μείωση του δημόσιου χρέους σε ένα κρατικό ταμείο. Ο δρόμος αυτός λειτουργεί τέλεια, έχει τα λιγότερα διόδια, το χαμηλότερο κόστος διέλευσης δηλαδή σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας, και θέλουν να τον χαρίσουν σε έναν ιδιώτη. Τα πραγματικό, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τη στρατηγική του σημασία, το γεγονός δηλαδή πως συνδέει την Ελλάδα από τα σύνορα την Τουρκία με την Τουρκία μέχρι το Ιόνιο και την Αλβανία, περνάει από Βουλγαρία κτλ. Είναι ότι έχει τεράστια σημασία για την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν στη Βόρεια Ελλάδα. Η σημασία του στην καθημερινότητα των ανθρώπων είναι διαφορετική από τη σημασία που έχει στην καθημερινότητα ενός κατοίκου της Αττικής κάθε άλλος αυτοκινητόδρομος. Να σας το πω λίγο απλά και με ένα βαθμό λάθους τώρα, ότι είναι λίγο για την αναψυχή μας. Ναι. Η Εγνατία δεν είναι έτσι. Η Εγνατία είναι ο δρόμος. Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία αυτό που θα κάνει θα είναι να πετάξει όλους τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, να τους παραδώσει βορρά στον επόμενο παραχωρησιούχο, ο οποίος θα πάρει έναν δρόμο τελειωμένο, έτσι, δεν έχει τίποτε με να λεφτά κάνει. Του δημοσίου. Και θα κάθεται και θα εισπράττει τα διόδια που μέχρι σήμερα τα λεφτά αυτά τα έπαιρνε το δημόσιο. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Και αυτός πώς θα ζήσει, βρε παιδί μου, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος της ΥΚΑΔΕΡΕΣ. Ακριβώς, θα ζήσει σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Λεωνίδα Βατικιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σε ευχαριστώ. Και για όλα τις πληροφορίες που μας έδωσες. Είναι... Και να σου μεταφέρω και τα σχόλια των ακροατών που λένε ότι είσαι φοβερός και τι ωραία που τα είπαμε. Και με καλύτερο ήχο. Εγνατία το θέμα μας. Το κλείσαμε. Φεύγουμε Σαλόνικα. Καλή συνέχεια. Δεν είναι μόνο Σαλόνικα, είναι και η πατρίδα μου η Ήπειρος. Σωστό. Να τα λέμε αυτά. Σωστό. Και όχι μόνο αυτό, η Ήπειρος, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, παραμένει η φτωχότερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είσαι καλά, Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εσείς να είστε καλά, καλή συνέχεια, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν. Αν ένα ποσό από αυτά τα λεφτά της Εγνατίας πέφτανε στον τόπο εκεί. Έτσι, παιδί μου, τόσοι άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν. Είναι ξεκάθαρη η στόχευση. Νομίζω ότι ο Λεωνίδας είναι από τους ανθρώπους ο οποίος, επειδή έχει μελετήσει πάρα πολύ το αντικείμενό του και ξέρει πάρα πολύ καλά και πάντα τι είναι αυτή, τι ακριβώς λέει, εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο. Όποιος έχει πραγματικά περάσει έστω και μία φορά από την Εγνατία ξέρει ακριβώς αυτό για ποιο λόγο τη χαρακτήρισα φιλέτο. είναι φιλέτο. Ουσίασε και τους δημοσιονομικούς λόγους που ουσιαστικά συντελούν στο να χαρακτηριστεί σκανδαλώδης αυτή η... Ειλικρινά μιλώντας, ναι, το μόνο που δεν έχουν φροντίσει είναι για τις αρκούδες, να το πούμε αυτό. Και θα μπορούσαν, αλλά και αυτό θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν και να βοηθάνε οι τοπικές με τη βοήθεια και του Αρκτούρου. Δηλαδή και αυτό λύνεται. Λαμπρινή μου, νομίζω ότι υπάρχουν μέτρα για τις αρκούδες. Έχω δει πεθαμένη στον δρόμο και με έπιασε η ψυχή μου. Στις οικονομικές καταστάσεις πάντως υπάρχει κονδύλι και υπάρχει δέσμευση και πρόβλεψη για τη διαχείριση των αρκούδων στην περιοχή. Πολύ ωραία. Αυτό είναι εξαιρετικό. Γιατί πραγματικά είναι το μόνο το έχω δει. Γι' αυτό μου έχει μείνει εικόνα, να πω την αλήθεια. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιβάλλον εκεί, γιατί είναι ένα περιβάλλον πανέμορφο. Δηλαδή η Εγνατία, στην Εγνατία σε κάθε έξοδο μπορείς να βγεις πραγματικά. Και δεν κλείνει και ποτέ, έτσι. Έτσι. Και να βγεις σε μια. Κοίταξε, έχω περάσει κατάρα τα παλιά χρόνια. Πόπορε, Λαμπρινή, τι είπες τώρα, Παναγία μου. Έμενα Θεσσαλονίκη και είμαι από την Ήπειρο. Σκέψου το λίγο τι σημαίνει αυτό παλιότερα. Έμενα στα Τρίκαλα, πήγαινα Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε κοινές προσλαμβάνουσες. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Μην φύγει κανείς. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα. Γεια σου, Λεωνίδα μου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το ψιό. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί στις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε στα τελευταία λεπτά της, το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Φιλανάδα, είμαστε στα τελευταία της κυβέρνησης, αλλά πάλι δεν είπες τη σωστή κυβέρνηση. Όχι, όχι. Είμαστε στα τελευταία. Τι ωραίο θα ήταν όμως. Θα ήταν. Το θέμα όμως είναι να υπάρχει και ένα άλλο είδος διακυβέρνηση, όχι απλά εναλλαγή κομπάρσων και εξυπηρετών πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, για τα οποία μιλήσαμε προλίγου και με τον Είδα. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ήταν εξαιρετικά ενημερωτικός όπως πάντα. Και εγώ πάντα θαυμάζω τους ανθρώπους που μου την συνδυάζουν όλα αυτά. Δεν έχω μαθηματικό νου. Έχω αφαιρετικό λίγο. Κατάλαβες τι λέω. Αλλά είναι κατάλαβες έναν άνθρωπο που μπορεί να τα βάλει όλες. Ναι. Τόσους μήνες εδώ πέρα πίστεψε με, δεν άφησες την παραμικρή αμφιβολία. Λοιπόν, αλλά ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο. Και καταλαβαίνεις και είναι μένα να το πω. Ακόμη και για εμάς που δεν τα παίρνουμε εύκολα τα γράμματα αυτά. Είναι ένα θέμα. Μεγάλο. Και δεν πρέπει, φυσικά η ενημέρωση για την Εγνατία είναι κάτι. Μετά από αυτά όλα, νομίζω πρέπει να γίνει και μέσα από το site και μέσα από όπου μπορούμε. ώστε να μην περάσουμε, να μην περάσει στα χέρια ιδιώτη. Είναι εγκληματικό, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Τώρα που υπάρχει κονδύλι για τις αρκουδίτσες. Η οποία είναι μια μαγική στιγμή. Έτσι, για όποιον έχει κάποια επαφή με αυτά τα μέρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερη, εντάξει, και πιο τρομακτική βέβαια, για το να βλέπεις, αλλά δεν είναι... Είναι θηριώδης, ναι. Είναι η αγάπη. Ναι, ναι, γιατί έχει τύχει μία φορά στη ζωή μου. Το ότι χαρίζουν στα παιδιά αρκουδάκια, ναι, δεν το έχουν σκεφτεί. Όχι. Όχι. Είναι ένα ζήτημα. Κοίταξε, έχω δει δύο φορές, μία ζωντανή. Ναι. Η νεκρή ήταν στην Εγνατία και αυτό είναι μία εικόνα που δεν την ξεχνάς, γιατί ακριβώς είναι ένα τέτοιο υπέροχο κτίνος, τέτοια ομορφιά, ας πούμε, που είναι τραγική εικόνα. Και τη δεύτερη ήταν να ψαρεύει στη Μοντάνα μία αρκούδα, που επίσης είναι από τις πιο μαγικές εικόνες που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή, πάρκαρα το αυτοκίνητο ξαφνικά, γιατί την είδα. Κατάλαβα ότι αυτό που κουνιόταν εκεί ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί ήταν σε κάποια απόσταση, ήμουν στον δρόμο. Και ήταν συγκλονιστικό πραγματικά να βλέπεις να ψαρεύει μία αρκούδα. Είναι από τις πιο όμορφες εικόνες. Εγώ θυμάμαι, ήταν στο χωριό, ναι, στα Τρίκαλα. Ήταν μία από τις ωραιότερες εποχές που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος ένα ορεινό μέρος της Θεσσαλίας ή της Ηπείρου. Πάντα η Ήπειρος είναι πιο ωραία, να τα λέμε και αυτά. Κοίταξε να δεις, όπως λέει και ένας πολύ καλός μας φίλος, ο Κώστας ο Ράπτης, συνάδελφος, το συγκεκριμένο σημείο της Θεσσαλίας, από όπου και κατάγομαι, πολιτιστικά, και αν θες και σε ό,τι αφορά τη φυσική δομή του, ανήκει στην Ήπειρο, όχι στη Θεσσαλία. Και ο Κώστας Ηπειρώτης είναι, και επειδή είσαι καλός άνθρωπος, θέλει να σε λέμε δικό μας. Δεν θέλει να σε περιφρονούμε, γι' αυτό το λέει. Σε παρακαλώ, δεν θα περιφρονήσουμε. Είμαστε καλοί, γιατί εμείς είμαστε βλάχοι. Έτσι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι. Σας φαίνεται. Ξεκάθαρα, αν εννοείς ότι. Σ' αγαπάω, βρε, γι' αυτά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Αν με είπες εμέσως χωριάτη, όχι, δεν είμαστε χωριάτης, είμαστε βλάχοι. Όχι, παιδί μου. Και το περηφανευόμαστε. Εγώ είμαι χωριάτησα, είμαι από χωριό. Πρέπει να ξέρεις τι. Τώρα ήρθε σαν ιδέα. Πρέπει να φέρουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μιλά την βλάχικη διάλεκτο και να μας μιλήσει για αυτό, γιατί τα χωριά τα δικά μας ήταν όχι μόνο τα βλαχόφωνα χωριά, ήταν το προπύργιο των ανταρτών σε όλη τη Θεσσαλία. Υπάρχουν δηλαδή, τις προάλλες μου δείχνει η μητέρα μου ένα εξαιρετικά συγκινητικό λεύκωμα με φωτογραφίες από συγκεκριμένα σπίτια του χωριού, τα οποία διασώζονται ακόμα και σήμερα. Στο μπαλκόνι του ενός, το οποίο είναι το σπίτι του, στην Καστανιά των Τρικάλων, είναι σε φωτογραφία ο Σιάντος με τον Άρη. Ναι, το σπίτι διασώζεται ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων. Τα έχουμε πει και μεταξύ μας αυτά, αλλά πριν να τα μοιραστούμε και με τον ακροατή. Τα είναι όμορφα, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι και στο δικό μου στενό οικογενειακό περίγυρο, οι οποίοι είχαν άμεσες σχέσεις και με τους Μαυροσκούφιδες τότε και με την ΕΠΟΝ. Καστανιά συγκεκριμένα, το χωριό ήταν ένα χωριό το οποίο γι' αυτό τον λόγο κιόλας κάηκε, όπως και ο Αμάρατος δίπλα, όλος καιρός από τους Γερμανούς. Ο Άρης είχε περάσει αρκετές φορές. Οι Γερμανοί είναι εκεί. Φίλοι μας, Δημήτρη Κούλα. Και εμείς αδελφοκτόνοι. Ναι. Λοιπόν. Και έχει, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι. Και το έχω αποφασίσει ότι φέτος το καλοκαίρι καλά να είμαστε ελεύθεροι, όπως έχεις πει και εσύ σε μια άλλη εκπομπή. Θα προσπαθήσω να καταγράψω όσες περισσότερες μαρτυρίες γίνονται από τους ανθρώπους που είναι εν ζωή και τα έχουν ζήσει. Γιατί πραγματικά αποτελούν ένα κοιμήλιο αυτές οι ιστορίες. Θυμάμαι, ξέρεις τι, ήταν πάρα πολύ έντονη μια περίοδος η ανάγκη μου να προσπαθήσω να εικονοποιήσω το τι ακριβώς σημαίνει να βλέπεις έναν εχθρικό στρατό στο χωριό σου. Είναι άλλο να το λες, άλλο να βλέπεις φωτογραφίες. Δεν μπορούσα να νιώσω την αίσθηση του φόβου, της αγωνίας, της φρίκης κτλ. Μία μαρτυρία λοιπόν, ως από τα αδέρφια της γιαγιάς μου και του μόνου εν ζωή πια, για το τι ακριβώς σήμαινε η έφοδο στο χωριό, είναι η μαρτυρία του που μου περιγράφει το εξής, ότι προλαβαίνουν, έρχονται τα πιτσιρίκια, Γερμανοί στο χωριό, προλαβαίνουν λοιπόν ο κόσμος και αρχίζει και ανεβαίνει προς τα βουνά. Η προγιαγιά μου, την οποία την πρόλαβα, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, Εκείνη τη στιγμή έχει το μωρό τυλιγμένο σε μία από τις φλοκάτες που υπήρχαν τα χρόνια. Και ακόμα υπάρχουν. Ακριβώς, εγώ φλοκάτη έχω. Την έχουμε ακόμα αυτή τη φλοκάτη, μπορώ να σου πω, η οποία έχει πάνω ημερομηνία 1908. Ναι, την έχουμε ακόμα στο σπίτι. Έτσι. Την έχουμε βάλει πια στον τοίχο τιμής Ένεγεν. Και τι κάνει η αθεόφοβη εκείνη τη στιγμή? Θα δίδει το νεογέννητο, το ένα από τα πέντε παιδιά που είχε στον προπάπου μου, στα χέρια του, και πραγματικά ξανακατεβαίνει στο σπίτι για να κλειδώσει την πόρτα. Το μόνο που μπόρεσε να ξαναδεί όταν ήταν ασφαλής πια, το μόνο πράγμα που είχε μείνει το σπίτι ήταν η πόρτα. Όλο το υπόλοιπο σπίτι είχε καεί ως και όλο το χωριό. Το χωριό. Να πω ότι είναι ιδιαίτερα ανατριχιαστικό το να για ένα χωριό το οποίο πια δεν έχει ούτε 20 μόνιμους κατοίκους, δεν έχει ούτε καν αυτούς. Δεν ξέρω πόσους αδριάντες έχουμε σε κάθε πλατεία. Υπάρχουν μαρτυρίες. Θα σου πω κάτι, ναι. Και δεν το λέω σε σένα, το λέω και στον ακροατή μου και στον καθένα, γιατί πες εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Ναι. Αυτές οι ιστορίες δεν πρέπει να λέγονται, πρέπει και να γράφονται πια. Ναι. Όταν έρθει ο ερευνητής του μέλλοντος, να το πω έτσι, μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά επειδή ακριβώς οι ιστορίες που βρήκαμε σε όσους νοιάστηκαν να γράψουν αυτά που τους είπε ο παππούς τους, και δεν είναι συγγραφείς, το κάνανε για τιμή στον παππού, ας πούμε, έτσι, γιατί τότε δεν είχε κασετόφωνα και τέτοια. Όχι, βέβαια. Ήταν τόσο πολύτιμες όσο και οι πιο μεγάλοι πανεπιστημιακοί που μας μίλησαν. Γράφτε τα, σώστε τα, κρατήστε τα. Θα έρθει η ώρα που θα είναι πολύτιμα για να ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Αυτό. Εσύ που είσαι δημοσιογράφος, θα το σου είπα, το έχω σκοπό φέτος το καλοκαίρι. Καλά να πάνε όλα, θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω. Γιατί ξαναλέω, είναι τα βιώματα ανθρώπων οι οποίοι τα έζησαν με ένα πάρα πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Θυμάμαι το καλοκαίρι μιλούσαμε με τον αδερφό του παππού. Θα έρθω. Το έχω υποσχεθεί. Και λίγες μέρες το κάπινγκ μας. Στη φίλη μου εδώ το έχω υποσχεθεί και θα έρθω. Αλλά είναι πραγματικά συνταρακτικό ότι είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή 92 ετών να σου περιγράφει πως πιτσιρίκι ουσιαστικά για να μπορέσει να επιβιώσει έφαγαν ακόμα και ξερά χόρτα, ξερά ραδίκια πάνω στο βουνό. Το συνέστημα, ας πούμε, που είχαν όταν βρήκαν στο σπίτι τους, όταν ξαναγύρισαν στο χωριό μετά, το σκύλο τους σφαγμένο με τα εντόστια έξω. Μιλάμε για πάρα πάρα πολύ βάρβαρες εικόνες και νομίζω ότι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και το εδώ είναι για μένα το πραγματικό μέγεθος, το πραγματικό μεγαλείο της αντίστασης. Τη αντίσταση του ΕΑΜ, τη αντίσταση. Να μην λες τη αντίσταση, να λες του λαού μας. Δεν ήταν όλος ο λαός μας. Αυτός είναι ο λαός μας. Οι άλλοι δεν είναι λαός μας. Όχι. Okay. Αν το βάζουμε υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι πραγματικά λοιπόν. Έτσι. Αυτό το σθένος που έδειξε ο λαός μας εκείνη την περίοδο και ουσιαστικά μας δείχνει ίσως το δρόμο. Τι ίσως, καλέ. Για όσα μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, δεν μπορώ να συγχαίω τις εποχές. Δεν μπορώ να συγχαίω τις εποχές. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά πολεμική συνθήκη. Αλλά είναι μια συνθήκη η οποία ενδεχομένως να αποτελεί φωτεινό φάρο για πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και καταστάσεις. Και θα κλείσω με μια ιστορία τελευταία που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Όχι, απλώς θέλω να σου πω ότι αν τώρα βάζαμε μουσική θα σου βάζα το «Έχουμε πόλεμο, μην το γελάς μωρό μου». Εντάξει, σωστό. Είναι η σκηνή που τα παιδιά εποχής, δηλαδή 16-17 ετών, επονάκια, χορεύουνε τσάμικο γύρω από το καμένο σχολείο του χωριού. Είναι μια συνθήκη, μια στιγμή την οποία οφείλουν να την περιγράψουν. Θα προσπαθήσω να έχω αυτή την καταγραφή και να κάνουμε ένα παραγωγή της στην εκπομπή. Για ποιον ακριβώς λόγο εκείνο το τσάμικο γύρω από το καμένο σχολείο αποτέλεσε ουσιαστικά και την σπίθα για να μην σκύψει το κεφάλι ένας ολόκληρος λαός. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, ένας ολόκληρος λαός. Την ώρα που κάποιοι μας κούναγαν μαντήλι. Και τραγούδι είναι. Είναι το Λαπάτρου, Τζίτζι Μάρμαρη, είναι στα βλάχικα. Θέλουμε. Λασάση και Κριτσάλη που λέγεται. Έλα τραγούδα και εσύ, όλα μισά μου τα λες. Όχι, όχι, δεν το έχω το συγκεκριμένο είδος. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς πώς. Σε φάγανε ισοπέν και σένα. Πώς λοιπόν ένας ολόκληρος. Αντί να με πεις ένα τσάμικο να ανοίξει ψυχή μου. Θα το κάνουμε καλά. Το τσάμικο το χορεύω. Εγώ το χορεύω. Δεν το τραγούδω. Το τσάμικο, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν. Αλλά... Ο μπαμπά μου κατεβαίνανε να τον δούνε να χορεύουν τα κορίτσια από τα άλλα χωριά, να ξέρεις. Γι' αυτό βγάζει τέτοια και κόρη. Είχαμε τέτοια κόρη, τέτοια κόρη ο μπαμπάς. Λοιπόν, απλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε, ότι ένας ολόκληρος λαός σήκωσε ανάστημα την ώρα που πραγματικά κάποιοι μας κούναγαν μαντήλι και ιστορίες αντίστασης από το ΚΑΕ. Αυτό. Έτσι να το έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να τα καταγράψεις όλα και πρέπει όλοι μας να τα καταγράψουμε όλα. Γιατί, γιατί αυτός είναι ο λαϊκός πολιτισμός, είναι ο δικός μας και αυτές οι ιστορίες είναι ο λαϊκός μας πολιτισμός. Πρέπει να τον σώζουμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Έχω κάνει, δεν θυμάμαι το όνομα, κάτι σαν να λέμε αστραπόγενης, αλλά όχι αστραπό μπροστά. Ήταν ο τελευταίος επιζών του Ρούπελ. Πρέπει να έφυγε από τη ζωή πριν 4-5 χρόνια. Ένα χωριό έξω από τη Σπάρτη, ο οποίος μου έλεγε πώς επέστρεψαν τρώγοντας τα ίδια τους τα κόπρανα. Ήταν οι μόνοι τρώγαν. Στα στρατόπεδα που τους φάζανε οι Γερμανοί στο δρόμο. Από το Ρούπελ στη Σπάρτη. Αυτός ο λαός έχει περάσει πάρα πολλά. Και δεν δικαιούμαστε να τα ξεχνάμε. Όχι, βέβαια. Και δεν δικαιούμαστε να ξεχνάμε τους αγώνες του και τις νίκες του. Γιατί και το να σε σούν και να σου κάψουν το χωριό είναι νίκη. Με την έννοια της περηφάνειας και της συνέχειας της μνήμης που έχουμε σήμερα. Γι' αυτό δεν πρέπει οι λέξεις να χάνουν. Μια φορά γίνομαι μίζερη που λέω για την Επανάσταση και αυτά, αλλά δεν πρέπει να επιτρέπουμε να χάνουν οι λέξεις το νόημά τους. Γιατί αυτές οι λέξεις είναι αυτές που μας άφησαν. Η λέξη που πρέπει να συνεχίσουμε να προασπίσουμε για να στεκόμαστε όρθιοι. Σίγουρα και στο μέτρο που μας αναλογεί, νομίζω ότι σε αυτή την εκπομπή προφανώς δεν κάνουμε Επανάσταση, αλλά... Η ενημέρωση. Εσείς δεν κάνετε επανάσταση. Ναι, ωραία. Δεν κάνω επανάσταση. Νομίζω όμως ότι η ενημέρωση και μια οπτική στα πράγματα ίσως και τελείως διαφορετική από αυτήν που έχουν η πλειοψηφία των μέσων στην Ελλάδα ενδεχομένως να αποτελεί ένα πολύ καλό λείπασμα για να το πω και λίγο ποιητικά το λούδι της επανάστασης. Ολόκληρο ότι, το πρέσ μας. Ναι. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι αυτή την περίοδο. Να πιστεύουμε, προσπαθούμε να έρθει μία άνοιξη, όχι πολιτική του Σαμαρά, αλλά μία κοινωνική άνοιξη η οποία, ξέρεις, προφανώς... Για το Σαμαρά και για το Σαμαρά μας το έχει δώσει παράδοση το σύνθημα. Ακόμα τούτη άνοιξη, ραγιάδες. Θα φύγει αυτή, καταλαβαίνετε. Έχει απάντηση η παράδοση. Απλά αυτό που ειλικρινά θέλω να πω είναι ότι όλες αυτές τις μέρες με όσα έχουν συμβεί με τις καταγγελίες... με το έτσι θελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση που ουσιαστικά έρχεται να κάνει αντιπολίτευση στα λόγια, γιατί ψηφίσει, μαζί ψηφίσανε το 15, όλοι τους, παρέα, αντάμα, δεν ξεχνάμε. Ουσιαστικά λοιπόν εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι άνθρωποι με ειλικρινή διάθεση, συστρατεύσει σε έναν στόχο. Και αυτός ο στόχος θα παραμένει, ότι αυτό που έχουν δημιουργήσει για εμάς, όχι, το έχω ξαναπεί και δεν θα σταματήσω να το λέω. Μας αξίζει. Με αυτήν την αρχή εγώ πορεύομαι, νομίζω όσο πιο ειλικρινά γίνεται θα πω ότι το ίδιο είναι μάλλον αυτήν τη συγκολική ουσία που μας ενώνει με τη Λαμπρινή. Ότι όχι ρε φίλε, για να μου πω κάτι άλλο, αυτό δεν μας αξίζει. Λοιπόν, γιατί να μην το πεις. Είμαστε η εκπομπή στην οποία μας έκανε την τιμή η Λιάννα Καλνέλη να πει γαμημένη. Σε παρακαλώ. Όχι ρε Πούστη μου, λοιπόν, αυτό δεν μας αξίζει. Έχει, δεν πράγμα. Μας αξίζει, είναι μια αλήθεια. και ειλικρινά νομίζω αυτές οι εκπομπές να τις απολαμβάνετε όσο και εμείς. Η αλληλεπίδραση που έχουμε μαζί σας, αυτό το γεγονός ότι νιώθουμε τόσο οικία και η Λαμπρινή και εγώ να μοιραστούμε προσωπικές ιστορίες, προσωπικές στιγμές, σκέψεις κτλ. Είναι ο λόγος που μας αρέσει, μου αρέσει, να γουστάρω πάρα πολύ να κάνω αυτό το επάγγελμα. Λοιπόν, τελείωσε ο μονόλογος. Έχουμε και 1,5 λεπτό μέχρι να φύγουμε. Προσωπικές ιστορίες, όπως, μπράβο, είναι ο τρόπος που χτίζουμε τη δική μας ιστορία. Αν πάρει κανείς να διαβάσει την ιστορία των λαών της Αμερικής του Χάουαρντ Τζι. Άρα, εκδόσεις Τόπος, να πούμε γι' αυτό. Έτσι. Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί. Νομίζω κατά 90%. Σοβαρά, ναι, ναι. Για κάπου μας. Αγαπάω δύο φορές τώρα τον εκδότη μας. Η βιβλία όμως σήμερα γιατί δεν μας έδωσε να δώσω του ακροατή μου. Θα δώσουμε. Μη μου ανησυχείς. Μη μου ανησυχείς καθόλου. Έτσι. Να πεις του εκδότη, ο ακροατής μου είναι πολύ διαβαστερός. Εντάξει. Θα δώσουμε, μην ανησυχείς. Την επόμενη θα τα έχουμε όλα. Λοιπόν. Με κάθε εξουσία βάζω έναν ενδιάμεσο. Με τον εκδότη θα είσαι εσύ. Λοιπόν, ήταν. Να το πω. Είναι εκδότη σε ώρα. Λάθος δικό μου. Εκδότη σε ώρα. Λάθος δικό μου. Είδες, ναι, δεν είναι. Αυτό. Ναι, έτσι θυμόμουν και εγώ ότι κάτι άλλο είναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Βιβλιάρα παραμένει. Και μετά, όταν λήξει από τις εκδόσεις σε ώρα τα δικαιώματα, να τα πάρει ο Τόπος. Του το συστήνουμε. Περιμένουμε. Έλα. Περιμένουμε. Να τα πάρει. Να τα πάρει, μακάρι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Να έχουμε να δίνουμε δώρα. Λοιπόν, ήταν η Λαμπρινή Θωμά. Και η αφεντιά μου, ο Δημήτρης Κουλαλής. Για 2 ώρες, ελπίζουμε να μην σας ταλαιπωρήσαμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζει να μην σας ταλαιπώρησε πολύ. Ενώ εμένα ο ακροατής μου αγαπάει. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Αλλά πριν είσαι αύριο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Είσαι αύριο. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ωραία. Κωνσταντίνε, βέβαια. Πουλή, αν μας αρκεί ακούς... να μην έχω πάθει τίποτα ψυχολογικό. Ναι, μακάρι. Γιατί δύσκολες μέρες και το μυαλό μου είναι στο δομοκό. Το λέω και το ξαναλέω. Αυτό. Μακάρι να μην ζήσουμε σε μια χώρα που στα χέρια της αυτή την τροπή. Εγώ αυτό μου έχω να πω. Έτσι.